In. Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. BBB-leider Van der Plas is dolblij met de twee zetels die haar partij in het Europees Parlement lijkt te krijgen. Ze zegt dat ze niet op meer had gerekend, omdat de opkomst voor Europese verkiezingen altijd lager is, ook onder haar achterban. Dat blijkt ook uit onderzoek van Ipsos INO. Van de kiezers die in november bij de Tweede Kamerverkiezingen BBB stemden, is 44% nu thuisgebleven en stemde 38% opnieuw BBB. De partij gaat in Nederland regeren. Van der Plas zinspeelde op een BBB-bewindspersoon van landbouw die in Brussel met zijn of haar partijgenoten in het Europees Parlement kan gaan samenwerken. Bij een Israëlische inval in de stad Jenin op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 Palestijnen omgekomen. Zeker 13 Palestijnen raakten gewond. Iemand zou overreden zijn met een Israëlische jeep en hulpverleners zouden zijn beschoten toen ze doden wegdroegen. Het Israëlische leger zegt dat het een operatie was tegen militanten. Sommigen zouden daarbij zijn uitgeschakeld. Het Israëlische leger doet geregeld invallen in Jenin. Die stad geldt als een bolwerk van verzet tegen de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaan-oever. Een Poolse soldaat die vorige week werd neergestoken bij de grens met Belarus is overleden. Hij werd door het grenshek heen aangevallen door een migrant. Waarom is onduidelijk. De Poolse soldaat werd geraakt in zijn borst en nu, 1,5 week later, is hij aan zijn verwondingen bezweken. Premier Tusk heeft zijn medeleven betuigd en heeft Belarus gevraagd de dader aan Polen uit te leveren. Ook zegt Tusk dat de veiligheid aan de Belarussische grens wordt opgeschroefd. Veel Afrikaanse en Aziatische migranten worden met Russische visa via Belarus naar de EU gestuurd. Het weer, vannacht helder, weinig wind, minima rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het feest van de democratie heeft zich wederom in volle glorie voltrokken. Hoera, hoera, hoera. Een mooie dag, maar ook bitterzoet. Want deze strijdvaardige politicus met Caribische roots zwaait af. Van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 7 juni. In het Caribisch deel van het Koninkrijk is het de avond van donderdag 6 juni. Bij mij in de studio is vannacht Samira Rafaela te gast. Vertrekkend D66 Europarlementariër. We spreken haar over haar bijzondere band met het Caribische deel van Nederland en over de Europese verkiezingen van gisteren. Bovendien, op de eilanden kan men nog stemmen. Wie weet raakt de luisteraar daar geïnspireerd om toch naar de stembus te rijden. Goeienacht. Goeienacht. Hoe zit je erbij? Hoe zit ik erbij? Nou, het is natuurlijk nacht, dus ja, dat is een ander soort energie dan overdag. Maar ik zit er redelijk energiek bij, volgens mij. Ja. Het is natuurlijk een hele interessante dag geweest. Ja, een mooie dag ook wel. Denk ik. Ik denk dat ik wel opgelucht ben. Ja, Progressief Nederland heeft de Europese verkiezingen gewonnen, lijkt. Mm-hmm. Moet even de uitslag afwachten tot zondag. Dus ik ben daar wel blij mee. Was je een beetje bang of nerveus? Ja, ik was daar zeker wel bang voor. Want ja, we hebben natuurlijk de uitslagen gezien van de nationale verkiezingen. En we zien natuurlijk die hele trend in Europa dat extreem rechts en radicaal rechts, en ook weer zo'n term, moeten we het nu allemaal radicaal gaan noemen. Ja. Maar in ieder geval extreem rechts aan het winnen is in Europa. En ik denk dat we nu een goed voorbeeld in Nederland hebben gegeven dat Progressief Nederland blijkbaar dus wel een manier heeft om dat enigszins tegen te gaan. Ja. En dat is goed. Maar ook een enorme winst voor de PVV, hè? Ja. Natuurlijk. Ja. Van 1 naar 7 zetels. Ja. Nou ja, dat zat natuurlijk in de lijn der verwachting. En dat zit ook in die lijn van de Europese trend, dat extreemrechtse partijen aan het winnen zijn. Maar toch is het goed om te zien dat Progressief Nederland dat enigszins heeft kunnen vertragen. Ja, hoe gaat zo'n verkiezingsdag voor jou? Hoe ziet dat er een beetje uit? Nou kijk, ik ben vertrekkend Europarlementariër, dus ik heb vandaag vanuit mijn kantoor in Brussel nog even laatste dingen gedaan. En ik heb natuurlijk heel veel berichten gekregen van mensen. En ja, ik heb dat natuurlijk op een afstand dan meegekregen. En natuurlijk veel moral support naar mijn lieve collega's die voor een groot deel herverkozen zijn. En ja, dus daar ben ik op een andere manier dan mee bezig. En natuurlijk ook op berichtjes sturen en zo onderling. Dus voor mij was dat heel anders. Maar ik wilde vooral gewoon zien dat we een goede uitslag zouden krijgen. Voor Progressief Nederland. En ja, tegelijkertijd ben ik ook gewoon vertrekkend. En ben ik bezig met hele andere dingen. Ik moest vandaag ook in een workshop zijn voor de United Nations. Dus ik ben met hele andere dingen bezig. Ja, want je bent vertrekkend, je gaat naar Amerika. Of je gaat daar natuurlijk het een en ander doen. Wat ga je daar precies doen? Ik word visiting fellow. Dus dat is een woord voor gastonderzoeker. En inderdaad, Cornell University in New York. Bij het Global Labor Institute. Ja. En ik heb natuurlijk veel gedaan op het gebied van handel en arbeid. En wetten mogen maken tegen dwangarbeid. Maar ook over loontransparantie. En die kennis ga ik nu inzetten als visiting fellow bij Cornell University. Ik blijf ook in Brussel, dus ik zal hoppen. Ja, sorry, dat zal allemaal met vliegtuig moeten gebeuren. Als het uitkomt, zeg ik er maar meteen bij. Ja. Dus, we hadden ook niet verwacht dat je met de boot zou gaan. Nee, hè? Maar ja, toch weet je, ik zie die opmerking alweer op X en zo. Ja. En dat is erg mooi dat ik dat kan gaan doen. Want op die manier kan ik toch mijn kennis als het gaat om Europese wetgeving en dit soort belangrijke onderwerpen kan ik verder brengen. Want je blijft wel in Brussel wonen? Ja, ook. Ja, dus ja. Een beetje hoppen. Ja. Waarom verhuis je niet? Nou, omdat dat nog even de stap is die ik denk ik nog niet helemaal wil maken. Tegelijkertijd merk ik nu al aan hoe mijn agenda ervoor het najaar uitziet. Dat ik wellicht meer in de VS ben dan in Brussel. Ja, ook dus geen straf natuurlijk. Wellicht gaan dat soort stappen geleidelijk. Ja, ja, want welke band heb jij nu met de stad Brussel opgebouwd? Ik heb daar natuurlijk 5 jaar gewoond. Mm-hmm. En ik weet nog wel in het begin dat ik in Brussel woonde. Nou, toen heb ik, om heel eerlijk te zijn, nou wel bijna een soort van semi-huilend de telefoon gepakt naar thuis vond. Van nou, ik weet niet of ik het hier zo leuk vind in Brussel. Ja, ik had best wel heim mee. Ja. Nou goed, dus ik heb toen maar dingen gedaan om ervoor te zorgen dat ik aan de stad kon wennen. En nu heb ik wel echt een liefde voor Brussel. Ik wil nu niet weg. Nee. Want wat is die liefde voor Brussel dan? Waar zit dat hem in? Nou, als je eenmaal ontdekt waar je naartoe kan gaan, of het nou restaurants of sporten of socializen is. Nou, je hebt natuurlijk de prachtige EU-instituties. Het biedt heel veel, maar je moet dat zeg maar ontdekken. En ik hoor van heel veel mensen die in Brussel wonen dat ze in het begin ook niet liefde op het eerste gezicht hebben gemerkt. Nee. Maar later, als je daar dan toch in komt, dan kun je van Brussel houden. Dan zie je de schoonheid van Brussel. Nou ja, schoonheid wil ik misschien niet. De schoonheid wil ik misschien niet per se zeggen. Er zijn wel mooie gebouwen en monumenten. De architectuur kan indrukwekkend zijn. Maar ik denk dat ik Amsterdam mooier vind. Dat staat wel een beetje vast, zou ik zeggen. Maar ja, dus ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ja, maar elke stad, ook in Europa. Europa is zo mooi en divers. Elke stad heeft zijn charme. Ja. Echt waar. Ja, jij hebt waarschijnlijk ook best wel veel van Europa gezien als Europarlementariër. Valt dat wel mee? Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik realiseer me, ja, zeker, ik heb veel gezien van Europa. Maar natuurlijk al voordat ik Europarlementariër werd. Maar als Europarlementariër ben je natuurlijk ook veel buiten de grenzen. Dus je gaat naar andere delen van de wereld. Ik ben veel in Latijns-Amerika geweest. Ik ben ook een paar keer in Afrika geweest. Dus de missies zijn ook vooral buiten Europa. Ja, buiten Europa inderdaad. Ja. En natuurlijk het Caribisch gebied. Ja, daar ben ik natuurlijk ook geweest. Ja, daar heb jij 5 jaar geleden natuurlijk heel veel campagne gevoerd. Ja. Hoe is het om daar nu toch afscheid van te nemen? Ja. Nou, dat is denk ik het meest pijnlijke voor mij. Ja. Want in 2019 heb ik daar natuurlijk campagne gevoerd. Ook met de opdracht voor mezelf. Om ervoor te zorgen dat het Caribisch deel van het Koninkrijk goed vertegenwoordigd is in Europa. Of dat nu over wetgeving gaat, over toegang tot subsidies en programma's. En de campagne toen de tijd sloeg aan. Nog nooit was de opkomst volgens mij zo hoog. Of zijn er zoveel stemmen uitgebracht. En daar is ontzettend veel waardering voor gekomen. En ook de afgelopen jaren hebben we verschillende mensen en groepen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen verwelkomen in Brussel. De Europese Commissie is ook echt door de lobby van mij en ook Franse collega's veel meer aan de slag gegaan met de relatie met de Caribische eilanden. En ik maak me natuurlijk zorgen over wat daar natuurlijk mee gaat gebeuren nu. Ja, of dat geborst blijft. Als je ook kijkt naar de lijsten, niemand van Afro-Caribische afkomst zal volgens mij plaatsnemen in het Europese parlement, als ik het zo goed heb. Hè? We moeten ook nog ik ken even. Veel kleinmoedig die in de uitzending was, die was de enige. Die stond op nummer 18 van de PvdA GroenLinks. Ja. Ze hebben natuurlijk 8 zetels. We moeten de uitslag afwachten. Ja. Iemand kan er altijd nog met voorkeursstemmen inkomen. Mm-hmm. Dus dat weten we na zondag pas. Dus in die zin doet mij dat wel pijn. Ja, waarom? Nou, omdat het gehele Koninkrijk het natuurlijk het verdient om goed vertegenwoordigd te zijn in het Europese parlement en in Europa. En dan denk ik, waarom denken politieke partijen daar nou niet aan? Ik bedoel, waarom zet je iemand op nummer 18 bewijs van? Of waarom zet je überhaupt niemand op de lijst van Afro-Caribische afkomst? En daar kan ik me best wel druk om maken. Want dan denk ik van welk signaal wil je nou afgeven als politiek? Vind je het nou wel of niet belangrijk? En als je het belangrijk vindt, zorg dan dat je mensen op een plek zet die verkiesbaar zijn. En dan heb ik het niet over mezelf. Ik ga weg, maar in ieder geval zorg dan voor vervanging of zo. Ja. Denk je dat ze het belangrijk vinden, de Nederlandse partijen? Kijk, als het gaat om het onderwerp diversiteit en inclusie, dan ben ik daar best wel hard en duidelijk in. Mm-hmm. Ik vind dat als je zegt dat je diversiteit zo belangrijk vindt, dan moet je het gewoon illustreren en laten zien op de lijsten. Dan kun je niet met excuses komen. Ja, maar ze zijn er niet of ze zijn zo lastig te vinden. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die blabla-argumenten tegenwoordig. Ja. Dus dan kan ik alleen maar de conclusie trekken dat het gewoon niet de meest hoge prioriteit heeft gehad. En dat is natuurlijk wel een opdracht waar Progressief Nederland voor staat. Kijk, ik ben heel erg opgelucht, heel erg blij. Ook trots dat Progressief Nederland waarschijnlijk gewoon de Europese verkiezingen heeft gewonnen. Dat betekent dat we ergens weer die goede koers aan het varen zijn. Maar je ziet tegelijkertijd wel dat de partijen die ook vandaag, of dat was gisteren alweer, mm-hmm, hebben gewonnen, die hebben wel iets meer diversiteit op hun lijst gehad. Dus ik geloof dat daar een relatie in zit. Ja? Ja, ik geloof dat dat toch wel te maken heeft met dat dan meer mensen het gevoel hebben van oké, ik zie hier een lijst vormen waar de representatie beter is, of waarin ik mij herken. Ik heb bijvoorbeeld veel mensen om me heen gezien die op mijn fantastische collega Mohamed Shahim hebben gestemd, bijvoorbeeld. Ook juist omdat veel mensen zich herkennen in de afkomst, in de achtergrond. Dus je ziet toch dat dat belangrijk is. Of inderdaad, veel mensen uit de Afro-Caribische gemeenschap die op Ken veel kleinmoedig hebben gestemd. Dus ja, je ziet dat dat wat doet met mensen. Dat het toch een stukje representatie is en dat het dat het toe doet. Ja. Dat is belangrijk. Want jij was de eerste Afro-Caribische vrouw die Nederland heeft gerepresenteerd in het Europarlement. Ja, de eerste Nederlandse met Afro-Caribische roots. Ja. In 2019. Dat is toch bijzonder dat dat pas in 2019 is gebeurd. Ja? Hoezo is dat bijzonder? Ja, omdat ik vind dat gek. Kijk, wat ik zo graag wil is dat het niet meer zo bijzonder is. En dat het normaal is. En we moeten het ook normaliseren dat de Samira's, de Mohammeds en de Oefoeks, dat die in het Europese parlement komen. Ja, het is, maar het is destijds, kan ik me nog wel herinneren, toch wel, nou, was best wel, ja, was wel een ding in de media, toch? Eerste donkere vrouw of eerste zwarte vrouw. Ja, dat is inderdaad. Maar misschien op die manier, door het juist zo te benoemen, wordt het ook wel weer bijzonder, toch? Of alhoewel in de Nederlandse media vond ik niet dat daar per se een ding van werd gemaakt. Nee. Dus ik bedoel, het is een paar keer genoemd volgens mij. Maar volgens mij is dat niet gebracht op een manier van heel bijzonder. Ik denk dat het vooral bijzonder werd gevonden binnen de gemeenschappen zelf. Dus met name de Afro-Caribische gemeenschap. Ik merk dat het internationaal wat vaker wordt genoemd. Dus in landen waar dat wel meer een ding is, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar in Nederland vond ik nou ook niet dat dat daar per se een ding van werd gemaakt. Daar echt de aandacht aan is besteed. Hoe was het in Brussel voor jou als vrouw van kleur in het Europarlement? Tja. Gisteren zei iemand, ik kijk uit naar je memoires. Dus dacht ik, ja, dat is de zoveelste die dat zegt. Schrijf nou een boek. Ja. Ja, ik weet het niet. Misschien moet ik dat toch ooit maar wel gaan doen. Want ja, ik kan mijn antwoord op deze vraag gewoon niet kort houden. Nee. Ik bedoel, ik heb zoveel meegemaakt. En ik schat in, juist omdat ik een vrouw van kleur ben. Maar ik heb dus helemaal niks met dat slachtofferschap, hè? Nee. Ik heb echt zoiets van, gelukkig. Ja, weet je, dit ben ik. En als mensen issues hebben met je identiteit, achtergrond, whatever, weet je, gewoon koers houden en je ding doen. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb resultaten laten zien met een goed team om me heen. We hebben laten zien dat we gewoon invloedrijk konden zijn. En we hebben mooie wetten mogen maken. Dus ja, het succes illustreren is volgens mij het beste antwoord op vooroordelen. Maar ja, natuurlijk heb ik ook meegemaakt dat ik dan het Europees Parlement binnen kon lopen en de beveiliging naar me toe komt en wijst, hallo, jij moet door die deur, de deur van de staffers, de adviseurs bijvoorbeeld. En dan zeg ik, nou, ik ben Europarlementariër. En dan zegt hij, kan je even je badge laten zien? Oh. Zeg ik, nou, waarom zou ik daarover liegen? Ja, ik wil toch wel even dat je je badge laat zien. Zo. Dus toen heb ik niet mijn badge laten zien naar hem toe, maar toen ben ik naar die deur gelopen. Mm-hmm. En toen heb ik mijn badge gepakt om te laten zien dat die deur dus openging. Ja. Want het was tijdens de coronacrisis, dus er waren speciale regels. Er waren ook aparte deuren gemaakt voor zowel adviseurs als Europarlementariërs. Ja. Dus toen werd er onderscheid gemaakt. En nou ja, de deur ging open natuurlijk. Voor de, ja, want ik ben Europarlementariër. Ja. Je hebt gewoon de rechten. Maar goed, zo zijn er nog meer voorbeelden van wat ik heb meegemaakt. En dat je bijvoorbeeld een zaal binnenkomt lopen en dat, dat jouw witte adviseur wordt aangezien voor de Europarlementariër. Ah. In plaats van dat jij wordt aangezien voor de Europarlementariër. Kijk, en dan kan je denken, is dat een toevalligheid? Maar goed, als je op een gegeven moment patronen begint te herkennen, dan denk je, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met een norm die anders moet worden. En de boodschap ook dat mensen met mijn achtergrond, met mijn uiterlijk, ook Europarlementariër kunnen zijn. En dat is soms pijnlijk om mee te maken. Maar ja, het is nog steeds de realiteit. En ik zeg tegen iedereen altijd, doorgaan. Ja. En gewoon je resultaten laten zien. Ja. Beste luisteraar, het is 14:15. Ik ben Giuliano Peen. Mijn gast vannacht is Samira Raffaele, vertrekkend D66 Europarlementariër. Hey, wordt het na een tijdje niet frustrerend? Steeds moeten laten zien, ik ben Europarlementariër. Nou, kijk, gelukkig is dat in de loop der jaren ook intern in het Europees Parlement is het wel genormaliseerd. Op een gegeven moment herkennen mensen je natuurlijk ook de beveiligers. Dus dan krijg je er steeds minder last van. En je wordt natuurlijk steeds bekender, dus de boodschap komt wel door. Ja. Maar voor velen geldt story of our lives. Ik bedoel, ik heb het ook meegemaakt. Ja, ik werkte in de PI, of althans in de gevangenis. En als juridisch adviseur. Mm-hmm. En dan liep ik op de gangen misschien even op een collega wachten, omdat die op het toilet zat of zo. Ja. En dan werd ik echt toegeschreeuwd door een beveiliger. Wat doe jij hier alleen? Ongelooflijk. Van, ga terug naar het cellenblok. Ja. Heb ik echt meegemaakt. Dat schrok ik best wel van. Van mm-hmm. Waarom zou een gedetineerde hier in een pak met een aktentas rondlopen? Wat denk je dan? Maar, ja. Stel eerst een vraag of zo. Ja. Maar echt, wat doe jij hier alleen? Mm-hmm. En echt zo van. En toen zei ik, ja, ik wacht op mijn collega. Zegt hij, oh, werk jij hier? Nou, dat vond ik best bijzonder. Ja. Nou ja, niet alleen bijzonder, het is gewoon ook discriminerend. En het is ook vernederend, hè, dat soort ervaringen. En ik denk dat heel weinig mensen, heel weinig, maar niet iedereen snapt wat voor effect dat op je heeft. Ik heb echt wel gemerkt in de loop der tijd dat het je soms heel chagrijnig kan maken. En inderdaad, wat jij zegt, als je niet oppast, dan ga je op een gegeven moment ook met een bepaalde houding een kamer binnenlopen of hè, je verdedigt jezelf eigenlijk bij voorbaat al. Ik heb dat bijvoorbeeld ook als ik notabene terugkwam van missies, officiële missies. En ik wist dat ik op Schiphol moest landen. Dat doe ik nu per definitie. Dan ben ik mentaal al mijn confrontatie met de douane aan het voorbereiden. Want ik weet gewoon dat de kans groot is dat ze vragen gaan stellen. Ja. En het is nog erger als je gewoon van je officiële missie vandaan komt en je wil gewoon naar huis. En je moet ook naar huis bijvoorbeeld omdat je direct weer een vergadering in moet. En je wordt gewoon staande gehouden onder het mom van zogenaamd random controle. Ja. Nou, en je merkt dus dat als je dat meerdere keren in je leven meemaakt, dan ga je op een gegeven moment ook een bepaalde houding aannemen. En dat is wel waarvan ik tegen mezelf zeg en ook tegen anderen van, het is belangrijk om echt grounded te blijven en authentiek te blijven en je daar niet door te laten belemmeren in wie je bent en hoe je bent. Ja, een pansu bamenga heeft natuurlijk een zaakje van gemaakt, hè? Ja. En gewonnen. En gewonnen, gelukkig en gewonnen. Maar. Ja, want het is één vernederend, maar het is ook niet waar wij als Nederland hopelijk voor staan. Nou ja, en blijkbaar voor een deel dus nog wel. Kijk, het is goed dat het nu niet meer mag. Maar uiteindelijk moet het gedrag ook bij mensen veranderen. En moeten de vooroordelen ook weggenomen worden bij mensen. En ik merk dat dat in Nederland toch wel op een bepaalde manier hardnekkig erin zit. En zeker ook de discussie over racisme en discriminatie in Nederland. Nou, ik vind dat zo'n verkrampte discussie. We kunnen daar gewoon geen normale confrontaties over hebben. Het is allemaal zo verkrampt. Ja. Is dat anders in Brussel? Nou, het is zeker niet anders in Brussel. Ik bedoel, er is een bekende slogan over Brussel. Brussels so white. Nou, dat zegt het al. Ja. Dus diversiteit is binnen de Europese instituties ook een groot probleem. Voelde je je dan een vreemde eend in de bijt daar? Ja, soms wel. Maar dat ben ik gewend. Want dat is wel een patroon in mijn leven, dat ik er nooit helemaal bij hoor. Ik wil er ook nooit helemaal bij horen. Nee. Ik ben daar veel te autonoom voor. Mm-hmm. Ik vind het gewoon belangrijk dat je je eigen authentieke geluid hebt en je eigen authentieke manier van doen natuurlijk. Dus in die zin, I can handle that well. Ik bedoel, weet je, dan moet je me niet, prima. Maar het is wel vervelend op een gegeven moment als je iedere keer dat gesprek moet aangaan. Over vooroordelen, over uitsluiting. Dus je bent altijd de usual suspect als je dan begint over dit soort onderwerpen. Ja. En dat vind ik vervelend. Ja, snap ik. Wat is jouw band, om eventjes ander onderwerp aan te kaarten, met de eilanden, met de Caribische eilanden? Nou, mijn opa is van Curaçao. Ik ben natuurlijk met Curaçao opgegroeid, grootgebracht. Dus dat is natuurlijk de plek waar ik elk jaar probeer te komen, tot rust kom. Waar ik ook voel dat ik kan aarden. En het is een prachtig land. Autonoom land. Binnen ons koninkrijk. Met zoveel kansen. Het heeft zoveel te bieden. En over diversiteit gesproken. Het is ook een hele diverse gemeenschap op Curaçao natuurlijk. Ja, dus ik heb daar een speciale band mee. Ja. Ja. Mijn roots ook natuurlijk. Ja, want je opa die woont daar nog steeds. Ja. Of? Dus je gaat vaak op. Ja. Dus het heeft ook een soort van familielading nog steeds. Ja, we hebben nog veel familie daar. Zeker. Wat is jouw mooiste herinnering aan Curaçao? Oh, ja, zoveel eigenlijk. Zoveel. Tja. Ik heb daar natuurlijk zoveel leuke dingen meegemaakt en mooie dingen. Kijk, wat ik wel heel bijzonder vond, is dat ik in 2022... mocht ik namens het Europees Parlement voor de allereerste keer in de geschiedenis, heb ik toen ook echt toestemming gekregen van de president van het Europees Parlement, Metsola, om een krans te leggen bij de Tula-herdenking namens het Europees Parlement. En dat was echt heel mooi. Een hele mooie ceremonie. En Tula, onze nationale held. En dat ik dat mocht doen als eerste Nederlandse met Afro-Caribische roots. Ja, dat staat mij voor altijd bij. En ik heb de krans mogen leggen met mijn goede vriend Gwendol Merschelina, ja. Statenlid. Twee weken geleden gebeld. Ja, ja. En het was een geweldige ervaring om dat samen te mogen doen. Ja, en wat voelde je dan? Ja, ik voelde echt iets heel dieps. Ik voelde toen wel echt... ik voelde wel echt de spirits van mijn familielijn tot me communiceren, om het zo maar even zo te zeggen. Het klinkt heel zweverig. Ja, maar heel diep, ja. Maar ik probeer het maar te omschrijven. Maar ik dacht, oh ja, nu ben ik heel dicht bij waar ik vandaan kom. Ja. Jij bent ook de DJ vannacht. Ja. En je hebt een nummer meegenomen van Tanya Cross. Ja. Operazangeres. Ja, geweldig. Ja. Haar stem. Ja, ja, is toch fenomenaal. Het is inderdaad een prachtige stem. Ja. Wat, zij zingt al vaak in het papiament. Spreek je trouwens papiament? Nou, ik spreek het redelijk basis. Ja, ja. Maar je verstaat wel alles. Wel heel goed. Ja. Zeker, ja. Ja, maar ik zou niet hele moeilijke interviews in het papiamento willen doen. Nee, nee. Nee, gelukkig heb je bij mij met mij het geluk dat ik geen papiament spreek. Dus. Ja, nou ja, dan... Laten we luisteren, Tanya Cross. Ja. Thank you. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is Samira Rafaela, vertrekkend Europarlementariër van D66. Ben je nog een beetje wakker? Ja, ik ben nog een beetje wakker. Nou, die muziek is natuurlijk ook wel een beetje rustgevend. Ja, ik heb stiekem wel een Red Bull. Ben ik nu reclame aan het maken? Nee, toch? ik heb stiekem wel een energiedrankje. Met een grijze blik en rode letters. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Ja. Wie is jouw Caribische held? Nou, Maria Liberia Peters. Oh, wie is dat? Nou, zij is de eerste vrouwelijke premier die de Nederlandse Antillen heeft gehad. Koninkrijk der Nederlanden, volgens mij zelfs. Ja, Koninkrijk der Nederlanden, ja. En zij is natuurlijk een hele bijzondere politica, een hele belangrijke politica ook voor de Antillen geweest. Toen de tijd de Nederlandse Antillen, maar natuurlijk ook op Curaçao een hele bekende, invloedrijke, inspirerende vrouw. Ik heb haar een paar keer ontmoet. En zij is toch echt wel een heel goed voorbeeld voor vrouwen in de politiek. Ja, op welke manier heeft zij jou geïnspireerd? Sterk zijn, authentiek zijn, goed weten waar je over praat. En dat je als vrouw ook gewoon stoer en stevig mag zijn. En dat vind ik aan haar zo mooi en bijzonder. Ze staat heel erg in haar kracht. En heel erg verbonden met het vrouwelijk leiderschap. En tegelijkertijd ook gewoon krachtig en stoer zijn. Ja, wat kenmerkt dat vrouwelijk leiderschap in jouw ogen? Kunnen verbinden. De rust uitstralen. Groepen bij elkaar brengen, mensen bij elkaar brengen. En goed kunnen onderhandelen. Kijk, zij staat natuurlijk ook erg bekend om de vrouw die stevig heeft kunnen onderhandelen. En die tussen Nederland en Curaçao. Ja, maar ook op Curaçao zelf. Om dingen beter te maken, sociaal, economisch gezien. En zij heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in de politiek daar. En doet ze nog steeds. Ja. Wat waar komt, loop jij tegenaan als vrouw in de politiek? Als vrouw in de politiek. Ja, nou ja, kijk, nu tegenwoordig met de online omgeving is het natuurlijk niet gemakkelijk. Nee. Dus je wordt als vrouw heel snel aangevallen online. Het is geen veilige omgeving meer. En dat doet natuurlijk wel wat met je. Als vrouw zul je natuurlijk ook wel een aantal seksistische ervaringen hebben in de politiek. Dus ja, je wordt er ook wel op aangekeken als je jong vrouw bent. Zo van, nou ja, weet je wat, ga nog maar even achter in de rij staan en kijk maar even hoe wij het doen. Ja. Dus vooral als je als vrouw een jonge uitstraling hebt, dan kun je daar nog wel last van hebben. Ja. En ja, verder merk je natuurlijk ook dat er op bepaalde onderwerpen die gaan over vrouwenrechten. Neem bijvoorbeeld ook het onderwerp recht op abortus, waar ik heel actief op ben geweest. Ja, dat je daar echt dingen meemaakt en hoort. Dat je denkt van, oh mijn god, leven we nog in de middeleeuwen? En mannen die jou aan het vertellen zijn wat je al dan niet met je lichaam kan doen. Mm-hmm. Ja, en dat is als vrouw in de politiek wel lastig om mee te maken. Maar ik zou ook wel graag willen zien dat vrouwen onderling het elkaar wat meer gunnen in de politiek. Want het is niet alleen maar dat mannen soms de ellende veroorzaken voor vrouwen. Maar vrouwen onderling kunnen er ook wel wat van. Ja? Ja. Op welke manier dan? Ja, gun het elkaar. Ja. Dat vooral. Dat is ook kijk, wat je natuurlijk krijgt op een gegeven moment door schaarste, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Hè, en daarom wil ik ook dat we afstappen van dat, oh, het is zo bijzonder dat een vrouw, of het is zo bijzonder dat een persoon van kleur. Want op het moment dat het nog allemaal schaarste is en zo bijzonder is, krijg ik de indruk dat je daar alleen maar competitie en wedijver van krijgt. En krabbenmandmentaliteit, ja. Noemen we dat. Mm-hmm. En de een wil nog meer bijzonder zijn dan de ander, om het zo maar even te zeggen. Dus ik heb ook in de politiek gezien dat, zowel mannen versus vrouwen, maar ook vrouwen versus vrouwen, het elkaar knap lastig kunnen maken. Kijk, waar ik me persoonlijk aan heb geïrriteerd ook, zeker online, is dat dan denk ik bij mezelf van, oké, we weten allemaal als vrouwelijke politici dat we het al moeilijk genoeg hebben door de online omgeving. Mm-hmm. En als ik dan zie hoe sommige vrouwen de een zitten aan te vallen, en ik heb daar zelf ook wel eens last van gehad, dat ik ook allerlei dingen over me heen kreeg op Twitter. Waarvan dan denk ik, ja, ik sta volgens mij in je telefoonlijst, bel me gewoon. Ja. Want door jouw tweets krijg ik er alleen maar meer last van. En ik vind dat nog erger als dat dan door andere vrouwen wordt gedaan. Want dan denk ik, ja, je snapt het echt niet, hè? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje hier, hè? Dus onderling kan het ook wel wat beter als het gaat om sisterhood. Ja, ja. Nou, over gunnen en online gesproken. Ik zat vandaag te scrollen op Instagram en ik las het volgende bericht van Johan Frits. Nadat ze haar hebben weggepest, is het laatste levenswerk van D66 en regelovertreder Gerben-Jan Gerbrandy om Samira Rafaela en vooral wat ze heeft bereikt dood te zwijgen en zelfs uit te wissen door te doen alsof grote wetgevingsresultaten doelen zijn om te behalen in plaats van een doel dat nu al behaald is. Rob Jetten greep eerder niet in, dus waarom zou hij het nu wel doen? Een zwarte vrouw die alles heeft gegeven voor je club en daarin aantoonbaar succesvol was, wordt uitgewist terwijl de nummer 5 in haar campagnetekst vertelt dat ze discriminatie zo goed begrijpt, omdat ze als blanke vrouw op de eilanden weet hoe het is om onzichtbaar te zijn. Ik ben niet meer boos. Dit is D66. 4 jaar na Black Lives Matter. Jullie zijn erger dan de VVD, want hypocriet. Heftig bericht. Ja. Hoe heb je dat geluisterd? Of hoe heb je dat gelezen? Ja. Ja. Nou, kijk, ik begrijp waar dat vandaan komt. Ja, en ik begrijp ook wat hij zegt. Weet je, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om nu allerlei mooie woorden te gaan bedenken om dit maar allemaal zo politiek en diplomatiek mogelijk te omzeilen. Hoeft ook niet. Het is gewoon niet oké om geen erkenning te geven aan het werk van mensen. En weet je, ik bedoel, als mensen inderdaad aan wetten hebben gewerkt, bloed, zweet en tranen erin hebben gestopt, dan moet je daar gewoon de erkenning voor geven. En dit is ook naar aanleiding van een video wat gepubliceerd is, waar heel expliciet en overduidelijk mijn wet werd weggelaten over loontransparantie. En daar zijn een aantal mensen, ik behoorlijk wat mensen hoor, zijn daar nogal boos over geworden. Waaronder Johan, van ja, waarom erken je dat gewoon niet? En welke boodschap geef je daarmee af? Kijk, en dan kom ik terug op mijn eerdere verhaal. Als je diversiteit zo belangrijk vindt, straal dat dan ook uit. En welke boodschap geef je als je dan uitgerekend bij inderdaad de eerste Nederlandse vrouw van kleur in het Europees parlement dit zo doet? En dat is heftig. En ik ben het in die zin helemaal eens met Johan. Dat anders moet. En dat je daar gewoon een verkeerde boodschap mee afgeeft. En ik ben daar zelf ook wel. Ja, ik was daar zelf natuurlijk ook absoluut niet blij mee. Ik ben daar zelf ook wel. Ja, boos over geweest. Voelt het als een vies spelletje, de politiek, op deze manier? Ja, de politiek is per definitie vies, heb ik ervaren. En het kan heel nasty worden gespeeld. In die zin ben ik daarom ook blij dat ik de politiek verlaat. Ik heb de afgelopen 5 jaar heb ik te veel meegemaakt, echt waar. En ik bekijk met heel veel trots en voldoening terug op het resultaat en het werk wat ik heb neergezet met fantastische mensen om mij heen. Die hebben ook even hard gewerkt. Ook die moeten nu echt gaan rusten en bijkomen en verwerken. Mm-hmm. Want zij zien ook allerlei dingen van dichtbij die hun Europarlementariër meemaakt. En dat eist een tol. En in die zin ben ik blij dat ik de politiek verlaat, omdat ik zie dat de politiek, de huidige politiek, er nog helemaal niet klaar voor is om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dus dat je het elkaar gunt. Dat je stopt met ouderwetse vieze spelletjes spelen. Dat je snapt dat je er zit voor het volk en voor mensen. Dat je niet alleen maar door mooie plaatjes kan doen alsof je bepaalde onderwerpen maar zo belangrijk vindt, maar dat je het ook echt moet doen. Als je diversiteit belangrijk vindt, dan zet je op zijn minst in Nederland, anno 2024, zet je op zijn minst een zwart persoon in de top 3. Ja. Geldt voor alle politieke partijen. Als je kijkt naar de samenstelling van de samenleving. Je komt er gewoon niet meer mee weg. Het is gewoon onzin. Dus ik heb in die zin de politiek heftig gevonden. En ook gewoon echt wel teleurgesteld in het gebrek aan verzoening. Dus daar waar in de. Kijk, overal, op elke werkplek, in elke omgeving, hier ook, neem ik aan, ontstaan conflicten. En kunnen mensen het heel oneens zijn met elkaar en lelijk naar elkaar doen. Maar in de politiek heb ik te vaak gezien dat men helemaal niet uit is op verzoening. En dat juist het conflict een verdienmodel is om een bepaalde machtsstatus in stand te houden, dat zelf te houden, of om iemand anders echt helemaal kapot te maken. En dat is een verdienmodel. Conflict is een verdienmodel in de politiek. Ja. Dus. Op welke manier? Nou, op een manier dat het een wapen kan zijn, een stok kan zijn om anderen mee te slaan. Figuurlijk. Ja. En dat is waar ik het meest teleurgesteld in ben. Dat juist binnen de politiek wij volgens mij het voorbeeld moeten laten zien, als politici onderling ook, dat we uit zijn op verzoening. Dat je ook kan zeggen tegen elkaar van, nou, weet je wat, we hebben misschien wel wat gehad met elkaar, maar laten we naar de buitenwereld uitstralen, wat inclusief leiderschap is, laten we naar de buitenwereld uitstralen hoe belangrijk het is om vergevingsgezind te zijn. Ja. En ook inderdaad het voorbeeld wat je net aanhaalt van Johan, dat gaat daar ergens ook over. Dat ik denk van, ja, weet je, wat is er nou zo moeilijk aan om elkaar gewoon de credits te geven en gewoon te zeggen, dank je wel. Weet je, we waarderen elkaars werk. Ja. En dat is gewoon iets waar ik... Voelt ondankbaar. Waar ik niet bij kan. Nee. Natuurlijk, het voelt ondankbaar. En het is ook, denk ik, iets waar mensen heel erg op afknappen juist van de politiek. Want mensen zien dat ook, hè? Mensen zien dat. Mensen zijn niet gek. Mensen observeren dat. Dus er komen heel veel vragen van. Ook soms een beetje reuring. En denk ik, ja, is dit wat je wil uitstralen? Is dit het voorbeeld wat je wil geven? Ja, en ik heb daar persoonlijk geen problemen mee. Hè? Kijk, als mensen de credits verdienen, dan verdienen ze de credits. Ik heb er geen problemen mee om gewoon te zeggen... hey, dankjewel en top gedaan. Ik persoonlijk niet. En ik ben blij dat ik zelf zo niet in elkaar zit. Ja, Johan Fris is ook vrij kritisch op Rob Jetten. Omdat hij zegt dat hij niet in heeft gegrepen. Niet eerder in heeft gegrepen. Hoe zie jij dat? Vind je dat je genoeg beschermd bent? Nee, ik vind dat ik de afgelopen 5 jaar niet genoeg beschermd ben. Ook hier ga ik ook maar niet meer moeilijk over zitten doen. Want ik bedoel, al zou ik een ander verhaal ophouden... dan denk ik dat in ieder hoort dat het allemaal weer... moeilijk politiek, diplomatiek gedoe is. Maar ja, goed, de conclusie is... ik ben de afgelopen 5 jaar niet goed beschermd... En tegelijkertijd denk ik, ik ben geen slachtoffer. Ik ben iemand die zelf de verantwoordelijkheid moet nemen... om te zorgen dat ik goed terechtkom. En je eigen kansen pakken, daar ben ik heel erg van. Dus ik heb in mijn leven altijd geleerd... om helemaal niet afhankelijk te zijn van mensen... en ook niet te verwachten van mensen dat ze je gaan beschermen. Ja, dat is misschien het mooie ethische om te doen... Tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, ik pak mijn eigen verantwoordelijkheid. En als mensen niet voor je gaan staan, dan is dat ook een harde conclusie. En dan ben je dus, dan moet je dus van jezelf uitgaan. Dus ja. Op welke manier had jij die bescherming gewild? Nou, ik denk dat, dan komen we terug op het onderwerp diversiteit. Kijk. Op het moment dat je nog niet de norm bent... Hè? Of dat nu over de Samira's, de Mo's... de wat onbekendere namen, de meer onbekende namen gaat... dan moeten partijen, organisaties, de werkvloer in het algemeen... de samenleving zich realiseren... dat er anders op wordt gereageerd. Dus op het moment dat je... inderdaad, de eerste Nederlandse Afro-Caribische vrouw bent... die in het Europees parlement komt, dan wordt daar anders op gereageerd. Want het is wat uniek. Dus de schijnwerpers gaan ook op jou staan. Ja. Negatief, positief. Alles wat je doet, positief, negatief, wordt uitgelicht. Vooral alles wat je negatief doet. En er gelden ook andere regels, heb ik gemerkt. En dat is erg discriminerend natuurlijk. Maar er gelden toch andere regels, merk ik. En andere omgangsvormen. Dus de dynamiek is heel anders rondom mensen... die nooit de norm zijn geweest. Dan krijg je daar een andere reactie op. En dat is waar politieke partijen, organisaties... de werkvloer in het algemeen zich bewust van moet zijn... dat als er opeens iemand aan de top komt... of doorgroeit naar een managementfunctie... let dan ook op in die zin dat je misschien... de omgeving of de begeleiding daaromheen... anders moet organiseren. En misschien vraagt het soms extra begeleiding. Het vraagt ook extra sensitiviteit. Heb je daarom gevraagd? Ja, natuurlijk heb ik daarom gevraagd de afgelopen 5 jaar. En die heb je niet gekregen? Nou ja, schijnbaar niet effectief genoeg. Maar dan kom ik weer terug op mezelf. Want dan denk ik, kijk, uiteindelijk heb ik die 5 jaar uitgezeten... En we hebben heel veel succes geboekt. Ik ben ook gewoon sterk teruggekomen. Er komt van sterke vrouwen in mijn familie. Hè? Ik bedoel, wij laten ons echt niet... wij laten ons niet kennen in die zin. Dus inderdaad, je valt, je staat op. En je neemt de verantwoordelijkheid voor jezelf. Ook naar jezelf kijken. Welke fouten heb je zelf gemaakt? Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt de afgelopen 5 jaar. Natuurlijk heb ik ook naar mijn eigen houding moeten kijken. Van oké, wat kon anders bijvoorbeeld? Dus daar je verantwoordelijkheid in nemen. Daarvan leren. Ook gewoon waarderen dat er heel veel mensen omheen zijn die wel steun geven, die er wel zijn om je te helpen. Dus het is niet allemaal ellendig of slecht. Soms moet je wat breder om je heen kijken om te zien dat je echt wel gezegend bent met het geloof van andere mensen in jou als persoon of als politica in dit geval. Ja, en daar heb ik heel veel kracht uit gehaald. En ik heb echt zoiets van, kijk, de mensen die nog steeds graag naar het verleden willen kijken of nog steeds Samira dit, Samira dat, weet je, ga je gang, alsjeblieft. Weet je, ik kijk vooruit. Ik weet dat ik een verantwoordelijk persoon ben. En weet je, noem mij één iemand in het leven die foutloos is. Nee. Oké? En ik wil graag vooruitkijken en positief doorgaan. En ik leer hier ook van. Kijk, dit gaat mij ook heel veel ervaringen geven voor de toekomst. Absoluut, tuurlijk. En je zegt het net zelf, je bent een sterke vrouw. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het je niet in de koude kleren gaat zitten. Natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Een tijdje geleden die hele kwestie met die klachten, die uiteindelijk ongegrond zijn verklaard natuurlijk. Hè? Maar dat gaat je ook, ik kan me voorstellen, nou ja, het is toch een bepaalde smet op je naam dan. Nou ja, het beschadigt je. Ja, het beschadigt je. Maar ja, goed, daar zijn toch ook een aantal mensen gewoon op uit geweest. Ik bedoel, dat is toch het hele ding geweest. Dus ja, weet je, dan heb je dat gelukt. En ik hoop dat je er dan verder blij mee bent, ja. Hoe ga jij daarmee om dan? Ja, dat is op dat moment is het de hel. Maar goed, nogmaals, dat is natuurlijk wat een aantal mensen me schijnbaar toewenste. Dus ik hoop dat ze er nu vrede mee hebben. Ja, in die zin, nogmaals, ga ik door. Ja, ik heb zoiets van, ik heb ook op mezelf gereflecteerd. Mensen maken fouten. Own it en ga door. Ga door. Dus het is niet alleen dat je het gevoel hebt van, nou, er wordt mij wat aangedaan. Maar ook dat je denkt van, nou, ik heb waarschijnlijk ergens ook een beetje aandeel erin gehad. Nou, ik heb wel zeker het gevoel gehad dat tot op zekere hoogte bepaalde dingen je worden aangedaan. Maar ik heb altijd gezegd, dat wat er in de media is gezegd, daar sta ik absoluut niet achter. Nee, en dat je als beginnend leidinggevende bepaalde fouten maakt, of dat nu over je houding gaat, over je gedrag, dat je op jezelf reflecteert van, nou, hoe had ik wrijvingen of spanningen kunnen voorkomen? Hoe kan je ook aan verwachtingsmanagement doen? Hoe kan je zorgen dat jouw standaarden niet altijd de norm zijn? Dat gaat daarover. Ik denk dat alle leidinggevenden daarover kunnen meepraten. Hoe ze zich als leidinggevende hebben moeten ontwikkelen op de werkvloer. Volgens mij zijn dat hele normale vraagstukken. En in die zin vind ik dat wat er in de media toen de tijd is gezegd, dat gewoon buitenproportioneel was, absoluut. Ja. En dat heb ik altijd gezegd. Hierop terugkijkend. En natuurlijk ook wat we het net over hebben gehad van Johan Frits. Hoe kijk je naar D66 nu? Kijk, weet je, ik heb in die zin, ik kijk naar progressief Nederland in die zin. Ik kijk naar progressief Nederland. Weet je, dat is gewoon, ik wil dat progressief Nederland weer op koers zit. En progressief Nederland is breder dan D66. En het gaat mij erom dat de Groenen, de Sociaaldemocraten, de Sociaal-Liberalen met elkaar weer een manier vinden om dit land goed te besturen. Maar blijf je lid? En ik ben nu lid. En ik ben nu nog steeds D66 Europarlementariër. Maar er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen periode. Je kan natuurlijk nu ook een beetje afstand nemen vanuit Cornell University waar je, waar je gaat werken. Je hoeft natuurlijk niet meer lid te blijven. Zeker na wat er allemaal gebeurd is. Hoe kijk je daarnaar? Ja, maar weet je, ik ben niet iemand die uit wrok in die zin gaat redeneren. Het is ook een hele slechte energie en emotie om te hebben, joh. Dat maakt je ziek van binnen. Ja. Dus wat ik eigenlijk al zei, wat ik al het hele gesprek doorzeg, own it. Accepteer dat dingen zijn gebeurd. Mensen zullen hoe dan ook dingen over je gaan zeggen, weet ik. Vooruitkijken. En in die zin positief blijven. Ik ken mijn eigen kracht, ik ken mijn eigen waarden. In die zin leert de politiek je ook wel dat je niet zoveel erkenning nodig hebt meer van mensen. Op een gegeven moment dan zie je je resultaten zo duidelijk dat je denkt van, nou, oké, prima, weet je, als je mijn wet niet wil noemen, als je mijn naam wil niet noemen, jouw feestje. Dus ja, ik zie het toch maar wel. Ik vind dat het nu tijd is om gewoon even afstand te nemen van de politiek, te reflecteren. En nu denk ik ook vooral eventjes voor mezelf kiezen. Wat hoop je te bereiken in New York straks? Ja, kijk, dat is daar krijg ik naar energie van. Hey, ik moet je bepaalde vragen stellen. Ja, laten we het daarover hebben. Nou, kijk, daar neem ik natuurlijk... Het is gewoon mooi, weet je. Al die ervaringen, negatief, positief. Ook wat je over jezelf hebt geleerd. Dat kan je nu meenemen naar de volgende stappen. Ik ben nog jong, hoor ik heel veel mensen om me heen zeggen. Je bent nog jong, ik ben 35, oké, weet je. Nieuw hoofdstuk. En ik ga dus nu in Amerika heel veel doen op het gebied van onderzoek. En ik ga ook lesgeven. En ik ga natuurlijk heel veel events doen en dergelijke. En dan ga ik me bezighouden met de onderwerpen handel... het gedrag van bedrijven, arbeid, het arbeidsrechten wereldwijd. Dus dat gaat bijvoorbeeld ook over dwangarbeid. Nou, en daar heb ik ook wetten voor mogen maken in het Europese parlement. Dus ik vind dat geweldig. Ik vind het ook een hele eer dat ik natuurlijk naar Cornell ga. En dat je ook nieuwe kennis mag genereren. En dat past ook wel een beetje bij mij. Ik weet nog heel goed, ik was toen echt heel jong. Mijn vader is in 2016 overleden. En zeker de laatste weken voel ik echt dat mijn vader volgens mij heel opgelucht is dat ik de politiek verlaat. Want ik weet dat hij toen de tijd ook tegen mij zei, toen ik zei, nou pap, ik ga bij een jongerenpartij ga ik aansluiten. En toen zei mijn vader, waarom zou je dat doen? De politiek is zo slecht, Samira. Ik nog heel goed, we zaten in zijn huiskamer. Hij zat tegenover mij. Ik kan het gesprek nog heel goed herinneren. En het was echt een no-go. Van, ga de politiek niet in. We spraken Engels met elkaar. All bad people. Ja. Dat was zijn referentiekader. En ik weet nog heel goed dat hij tegen mij zei... waarom word je niet gewoon leraar of zo? Ja. Je kan toch ook gewoon leraar worden? En de laatste dagen moet ik dus heel veel denken aan dat gesprek. En dat ik dan toch... En dan denk ik, ja, stel nou als ik... dat ik nog aan mijn vader had kunnen vertellen... nou, pap, ik ga nu de politiek uit. Nou, yes, ik denk dat hij juichend op de tafel stond. En ik ga dan nu... ik ga lesgeven op universiteit in Amerika. Ik denk echt dat hij dat zo, zeker dan ook de VS... dat hij dat heel tof had gevonden. Dus ik voel... ik moet even, want ik merk nog, ik kan nog steeds niet heel lang over mijn vader praten... want dan word ik emotioneel. Dus ik voel dat hij dit ook wel heel fijn vindt. Ja. En nu moet ik stoppen met praten, want anders ga ik huilen. Alsof het een soort van teken is of zo. Ja. Ben je heel spiritueel? Ja, ik ben wel spiritueel. Ja, dat heb ik een paar keer. Ik heb ik klink zweverig, hè? Ja, niet heel erg, hoor. Niet heel spiriwiri, maar wel. Weet je, ik hoor wat dingen dat ik denk... je gelooft wel dat er meer is. Ja, zeker. Maar zeker sinds dat mijn vader is overleden... Weet ik gewoon echt zeker voor mezelf dat er echt meer is. Want hoe ik mijn vader om me heen voel, dan denk ik, ja, daar is meer. Ja. We gaan na het nieuws van 3 uur nog even een half uur door. Mocht je vragen hebben als luisteraar, dan kan je bellen op 0800 1121 of een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. Nou, we gaan zo nog even verder. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA lijkt bij de Europese verkiezingen de grootste te zijn geworden dankzij een trouwe achterban. Van de kiezers die in november voor de Tweede Kamer GroenLinks-PvdA kozen, deed 63% dat gisteren weer. Slechts een klein deel bleef thuis. Volgens de exit poll krijgt de partij daarmee 8 zetels in het Europees parlement, 1 meer dan de PVV. Die partij hield zijn kiezers van een half jaar geleden minder goed vast. De meeste bleven thuis en 35% stemde ook nu PVV. Partijleider Wilders benadrukt dat de PVV wel de grootste winnaar is en hoopt dat er in de echte uitslag, die zondagavond bekend wordt, nog een zetel bijkomt. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen, waardoor de Starliner een rondje extra om de aarde moest vliegen voordat het kon worden aangekoppeld aan het ruimtestation. Dat ging goed. De 2 Amerikaanse astronauten werden omhelsd door de 7 bemanningsleden van het ISS. Ze blijven er ruim een week en keren dan met de Starliner terug naar de aarde. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. De inzamelingsactie Alpe d'Huez heeft gisteren ruim 18 miljoen euro opgebracht. Bijna 1 miljoen meer dan vorig jaar. Duizenden fietsers en wandelaars beklommen in Frankrijk maximaal 6 keer de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Sinds de actie in 2006 begon, is er al 230 miljoen euro opgehaald. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Canada met 4-0 gewonnen. De doelpunten werden in de Kuip gemaakt door Depay, Frimpong, Weghorst en Van Dijk. Maandag is er nog een oefeninterland tegen IJsland. De eerste EK-wedstrijd voor Oranje is volgende week zondag tegen Polen. Het weer, vannacht helder en weinig wind, minimaal rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert naar het tweede uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En in de studio hebben we vannacht Samira Raffaela, D66, Europarlementariër. Tot vandaag. Ja, nou, tot 17 juli. Oh, tot 17 juli. Je mag nog wel even. Ja. Hoe zien die laatste weken eruit? Ja, vooral afronding. Afscheid nemen van mensen. Ja. En nog even een laatste ronde. Ja. Nog even een laatste. En nog best wel wat events wat ik nog moet doen. Dus ja. Ja. Je hebt je in Europa veel bezig gehouden met de loonkloof. Tussen de genderloonkloof. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Nou, we hebben een nieuwe wet over loontransparantie. Hebben we gemaakt. En dat is dus om die genderloonkloof tegen te gaan. Van zo'n 13% in de Europese Unie. Dus vrouwen verdienen gewoon in die zin te weinig, terwijl ze hetzelfde werk verrichten als mannen. En er is een nieuwe wet waarmee dus alle EU-werknemers binnenkort recht krijgen op informatie over hun salaris. Dus het maakt niet uit wie je bent. Je hebt dat recht nu via deze wet. En er is een rapportageverplichting voor bedrijven vanaf de 100 werknemers, die dus moeten rapporteren over die genderloonkloof in hun organisatie. En ik geloof dat die transparantie en informatie geven echt een manier gaat zijn om die genderloonkloof te dichten. Ook omdat er dus rapportageverplichtingen in zitten. En omdat mensen dus nu echt bij wet kunnen vragen naar het salaris van hun mannelijke collega? Nou, ten opzichte van bijvoorbeeld mannelijke collega's, ja. Ja, hoe dat... Hoe ziet dat in de rest van Europa eruit, ten opzichte van Nederland? Nou, Nederland doet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Oh. Dus daar ligt het percentage ook gemiddeld wat hoger. Net ietsjes boven die 13%. Dus in Nederland moet dat wel echt veranderen. En ook omdat ze natuurlijk in Nederland zien dat heel veel vrouwen parttime werken. En alles bij elkaar genomen maakt dat dus dat vrouwen in Nederland financieel afhankelijker zijn. Veel vrouwen financieel afhankelijk zijn. Dat is heel slecht. Zeker op het moment dat een vrouw weg wil scheiden. Stel je zit in een hele precaire situatie, huiselijk geweld bijvoorbeeld. En je kan er niet weg. Je kan je kinderen niet meenemen. Omdat je dus financieel afhankelijk bent van je man, je partner. En dat brengt vrouwen in hele lastige situaties. Maar in het algemeen is het natuurlijk gewoon veel beter dat vrouwen financieel onafhankelijk zijn. Zodat ze ook kunnen investeren in hun eigen toekomst. Of dat nu gaat over een huis bouwen, of een huis kopen bedoel ik. Of beleggen, investeren. Je wil als vrouw natuurlijk ook gewoon je eigen ding hebben. Ja, want hoe gaat het eruit zien? Krijgen bedrijven dan boetes als zij niet voldoen aan deze... Ja, de lidstaten moeten sancties opleggen. Maar het is aan de lidstaten, aan de Europese lidstaten, om te bepalen hoe hoog die boetes dan zullen zijn. Maar we hebben wel bepaald in die wet dat het afschrikwekkend moet zijn. Oh. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, daar kan ik niet. Dat is niet onze competentie om dat te bepalen. Maar het moeten wel dusdanige boetes zijn dat je als bedrijf denkt, nou, ik heb geen zin om die nog een keer te betalen. Nee, precies. Ze moeten een beetje bang maken. Ja. Ja. Vanaf 2026 dus gaat deze wet in. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook een van je geesteskindjes. Toch een van de dingen waar je heel erg... Echt mijn babytje. Echt waar. Ik kan het ook best wel lastig loslaten. Het is mijn grote trots, de loontransparantiewet. En het is nu ook door meerdere, ook internationaal, door meerdere outlets wel echt genoemd als een Europese wet die veel impact gaat hebben op mensen hun levens. Omdat juist door het recht op informatie en transparantie en de wetenschap over je salaris er heel veel kan veranderen voor mensen. En voor vrouwen ook met name. Dus ik ben daar ontzettend trots op. En ik vind het heel lastig om dat nu los te laten. Maar het is klaar nu. En ook bij het Global Labour Institute van Cornell University... kan ik ook wel op die manier mee bezig zijn. Ja. Ja. Je hebt ook heel veel campagne gevoerd. Daar hebben we het natuurlijk net over gehad op de eilanden. Wat heb je in principe voor de eilanden kunnen betekenen de afgelopen 5 jaar? Voor de eilanden hebben we ons vooral ingezet als het gaat om betere toegang tot programma's, tot subsidies voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook zorgen dat ze wat beter meekomen in wetgevingsprocessen. Maar we hebben ook voor gezorgd dat meer jongeren uit de Caribische eilanden een plekje krijgen in Europa. Dat ze ook meer leren, meer zien van het Europese parlement. Dus meer de deuren openen ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. En zoals ik ook net noemde, voor de allereerste keer een krans gelegd bij de Tula-herdenking op Curaçao. Dus veel meer aandacht. En je ziet dus ook dat vanuit de Europese Commissie er nu wordt gewerkt aan ook echt een toegewijde strategie voor de eilanden. En dat is heel erg mooi, want dat was er voorheen helemaal niet. En de eilanden kunnen veel meer profiteren van die mooie Europese programma's en subsidies. Ja, ja. Ben je bang dat het stil komt te liggen nu je weggaat? Ja, ik denk ook wel dat het stil gaat liggen. Ik hoop natuurlijk dat er collega's zijn die het op zich willen nemen. En die zich daar verantwoordelijk voor voelen. Ja. Het voelt misschien ook een beetje onbevredigend om je dat zo te horen zeggen. Dit gedeelte voelt onbevredigend. Ja. Ja. Ja, vind ik echt jammer. Ja? Want het is, het is gewoon belangrijk, toch? Dat er aandacht aan de Caribische eilanden wordt besteed vanuit Europa. Want waarom is dat in jouw ogen zo belangrijk? Dat de eilanden niet vergeten worden? Omdat ze er gewoon bij horen. Kijk, mensen stemmen ook gewoon voor de Europese verkiezingen. Dus ze hebben toch ook gewoon het recht om goed vertegenwoordigd te worden. En het kan toch niet zo zijn dat we daar dan campagne gaan zitten voeren? En dan gaan we alleen maar zieltjes winnen daar? om ze vervolgens 5 jaar te vergeten. Ja, ik vind dat ook gewoon ergens onbeschoft. Ja, is het ook. Maar wordt volgens mij toch niet heel veel campagne gevoerd op de eilanden? Volgens mij is alleen Kenville gegaan. Ja, het zegt ook wel wat. Ze kunnen wel stemmen. Kijk, daarom zeg ik ook van als je iets een prioriteit vindt, dan moet je ook laten zien dat je het een prioriteit vindt. En anno 2024 is dat geen excuus meer. Ik bedoel, je kan gewoon inplannen. Je weet wanneer de campagne is. Je weet wanneer mensen weer naar de stembussen gaan. Dus je kan het gewoon inplannen. Hè? Dat je campagne voert. En dat je daar een paar weken bent. En mensen voelen dat ook. Hè? Mensen zien het opportunisme. Ja, denk je dat mensen op de eilanden dat voelen en doorhebben? Of als zodanig herkennen? Ja, maar dat is ook wat ik in 2019 hoorde. Politie komen vaak alleen maar om zieltjes te winnen. Kom je wel terug, kreeg ik de vraag ook. Van. Kom je dan wel terug, weet je al? En dat snap ik ook wel, dat scepticisme er is. Maar ja, goed, daar des te beter dat ook Kenville er als kandidaat was en daar campagne heeft gevoerd. En ik hoop ook dat hij daar de nodige waardering natuurlijk voor krijgt. Ja, kan het zijn dat partijen denken dat het electoraat er zo klein is dat ze daar misschien niet eens aandacht aan willen besteden? Moet dat uitmaken? Ik bedoel, waarom zou je zo denken? Ja, ik bedoel, al is het electoraal klein. Ik bedoel, elk mens heeft het recht om vertegenwoordigd te worden. En dat is natuurlijk ook het opportunistische van de politiek. Ja, we gaan alleen naar plekken waar veel te halen valt. Of we gaan naar een bekende, diverse buurt. Dan gaan we allemaal naar de Bijlmer. En dan hebben we in één slag zieltjes en hebben we leuke foto's. Ja. Ja, en dan? Weet je, ga ook naar de plekken waar mensen je niet verwachten. En dat hoor je natuurlijk, heb jij natuurlijk ook teruggehoord. Wat waren de reacties toen mensen op de eilanden hoorden dat je zou stoppen? Dat je niet meer verkiesbaar zou stellen? Nou, ik heb heel veel reacties ontvangen. Mm-hmm. Ja, heel veel vragen ook daarover. De meeste mensen vinden het heel jammer. Ja, wat voor gevoel geeft dat jou? Nou, dat is natuurlijk ook wel lastig om te horen. En tegelijkertijd, ja, ik heb liever dat ze het jammer vinden dan dat ze denken van, nou, daar zijn we vanaf. Ja, dat zullen vast wel wat mensen denken, hoor. Van, nou, mooi zo. Ja. Daar zijn we vanaf. Maar ja, ik hoop niet dat dat op de eilanden wordt gedacht. Ja, het zou inderdaad jammer zijn. Want je hebt natuurlijk best wel veel voor ze gedaan. Ja, ik hoop het. Kijk, uiteindelijk bepaalt degene die op jou stemt, zij bepalen of ze vinden dat jij genoeg hebt gedaan. Ik ga niet bepalen voor mensen, ik heb jou goed vertegenwoordigd. Kijk, het enige wat ik wel zeg is, we hebben overduidelijk resultaten laten zien. Hè? Wetten die we geleverd hebben, de onderhandelingen die we hebben gedaan. Dat kun je gewoon aantoonbaar zien. De stemmingen die we voor wetten hebben gehaald. Dus ja, maar goed, hoe mensen zich vertegenwoordigd voelen door mij, ja, uiteindelijk they decide. Ja, zij moeten dat bepalen. Ja. Dat is een beetje de, hoe zeggen slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Ja, anders. Jij hebt natuurlijk ook veel lof ontvangen. Onder andere door Harper's Bazaar, Woman of the Year. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou? Nou, dat was heel bijzonder en heel eervol. International Woman of the Year Award. Het is natuurlijk sowieso leuk om awards te winnen en prijzen te winnen. En daar doe je het niet voor of zo. Maar het zegt natuurlijk wel iets over hoe je werk wordt gezien. En nogmaals, dat ben ik niet alleen. Daar zitten allerlei mensen achter. En dan heb je een team voor en heb je adviseurs die daar ontzettend goed bij helpen. Dus dat is ook wel gewoon de winst van meerdere mensen, niet alleen van mij. Ga je dat missen? Dat je nu helemaal in de anonimiteit komt? Nou, ik betwijfel of ik helemaal in de anonimiteit per se ga. Waarom betwijfel je dat dan? Nou, ik vraag me eigenlijk best wel af de laatste dagen, kom ik wel zo makkelijk van dat politieke profiel af? Ja. Dus ergens heb ik daar ook wel erg behoefte aan. Dat ik denk van, nou, laat mij maar lekker met rust. Tegelijkertijd, aard van het beestje is misschien ook wel dat ik een op een bepaalde manier ook wel weer een aanwezig persoon ben. Dus dan is de vraag ook van, nou ja, ik hou natuurlijk nooit helemaal mijn mond. Nee. Als ik iets vind. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Exact. Maar ik denk dat ik... Ik denk dat ik een boel dingen ook niet ga missen, hoor. Dus laat mij maar lekker met rust verlopen. Even lekker de rust opzoeken. En natuurlijk New York ontdekken. Downtown New York. The city that never sleeps. Ja. Ja. Nee, New York is altijd tof. Is echt altijd tof om naartoe te gaan. Ik kom daar heel graag. Ja, en ik kijk er heel erg naar uit. Mijn komende bezoeken naar de VS. Ja. Dat wordt leuk. Waar heb je het meest zin in? Naast het werk? New York. Ja, van alles. Ja, ik hou heel erg van om in de stad te lopen. En ik vind het zoveel leuk. Oh ja, natuurlijk Central Park. Ik zit daar heel graag, heel lang. Lekker mensen kijken, op sferen. En verder gewoon chillen. Gewoon relaxen. Ja, maar het zal hard werken zijn, hoor. Ik ben daar echt niet... Ik denk niet dat ik daar aan relaxen toe kom. Nee? Nee. Dus eventjes... het is voornamelijk werken. En heel soms, als je een beetje geluk hebt... Central Park in dus. Heel soms, ja. Ja. Samira, dankjewel. Dankjewel. Vond je het op dit tijdstip een beetje te harde? Ja, volgens mij ben ik op z'n best op zulke soort tijdstippen. Misschien moet ik dat vaker doen. Vaker Red Bull drinken? Ja. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken dat je er was. Ik vond het een heel interessant gesprek. Dankjewel. En wel thuis. Hoe ga je naar huis? Met de taxi. Maar je gaat in ieder geval niet naar Brussel, toch? Nee, ik ga nu niet naar Brussel. Nee, ik blijf in Amsterdam. Ja. Heel veel succes in New York. En we gaan het volgen. Waar Dank je allemaal mee bezig gaat. Dankjewel. We gaan nu luisteren naar de podcast Helmin Wiels, De Moordzaak van Natasha Gibbs, waarin zij op zoek gaat naar het verhaal achter de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 5 of 6, nou weet ik even niet. Dit is een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Zondag 5 mei 2013. We zijn aangekomen bij de dag van de moord op Helmin Wiels. In Nederland wordt Bevrijdingsdag gevierd. Op Curaçao is het een zondag zoals zoveel zondagen. Curaçaoënaars trekken met hun familie naar het strand om daar te ontspannen. Ergens op het eiland wordt een vals nummerbord op een huurauto geschroefd. Met die auto zal een man met bijna monster naar het strand worden gebracht. Om daar Wiels dood te schieten. Wiels is die ochtend vroeg opgestaan voor zijn gebruikelijke fitnesstraining. Daarna appt hij nog wat met zijn zoon Junior en vertelt hem dat hij vandaag naar het strand gaat om een visje te kopen. Dat doet hij zonder beveiliging, terwijl hij wel een lijfwacht had. Maar die geeft hij die dag vrij. Een rampzalige keuze zal een paar uur later blijken. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze zesdelige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 5, De Moord. Ik denk, Natasha, dat je er naartoe moet gaan met de vraag om een afspraak te maken. Op aanraden van mijn collega-journalist Dick Draaier, die in aflevering 4 hoorde, heb ik besloten om vandaag de minister van Justitie direct op zijn kantoor in Poenda te bezoeken. Dat is hard nodig, want al anderhalve week lang probeer ik via de officiële instanties toestemming te krijgen voor een interview met oud-minister Jamalodin, die in de gevangenis zit voor de moord op Wiels. Zonder resultaat. Of ik word doorverwezen. Mijn omiel naar Anthony. Mm-hmm. Of ik word gewoon keihard genegeerd. Het is dus tijd voor een wat directere benadering. Plan de campagne, jongens. We gaan zo meteen dus naar het ministerie van Justitie. Maar we weten ook hoe allergisch ministeries, maar vooral ook hier, ze toch wel huiverig zijn met opnameapparatuur en zo. Ik denk niet dat we erin gaan komen met een rollende opnameband. Nee, zeker niet. Mijn plan is om het apparaat waarmee we opnemen, om die te verstoppen in de tas. De zender zo klein mogelijk te maken en die onder je blouse te verstoppen. Even dit zo. Is dat? Ja, toch? Nu zie je toch niks? Nee. Zo zit hij goed. Ja. Hoe doet Kees van der Spek dit? Oh nee, die gaat altijd met open vizier. Oké, alles zit. Ik heb alles, ja. We gaan hier naar rechts volgens mij, kijk maar. Het zit hier denk ik achter. Dit is het ministerie van Justitie. Dat is naast het politiebureau, maar ik ga hier gewoon aanbellen. Mieke Papico, senior Hato? Shelton Hato? In Noté. Bij de receptie van het ministerie blijken zowel justitieminister Shelton Hato als zijn woordvoerder Saron Inderson er niet te zijn. Want daar is hij wel. Maar bij de receptie staat ook een wat oudere dame. Je hoorde haar net douchie tegen me zeggen. In eerste instantie zou ik er niets van denken, tot ze me blijft aankijken en me vraagt of ze met me op de foto mag. Ik doe haar aan haar schoondochter denken en dat vindt ze zo toevallig dat ze dit met haar zoon wil delen. Ik kan hier eigenlijk wel om lachen. En samen gaan we op de foto. En dan gebeurt er nog iets opmerkelijks. De dame blijkt een medewerker van het ministerie te zijn. En als ik haar uitleg wat ik hier doe, blijkt de woordvoerder van de minister er toch te zijn. Ze gaat even kijken bij Saron. Dat is Saron Inderson. Montardi, Saron. Montardi. Met Natasha Gibbs. We hebben contact gehad via de e-mail. Ik weet niet of je het hebt kunnen lezen. Ja, ik heb het gelezen. Ja, klopt. Ik wil zo graag die afspraak hebben. Ah, oké. En ik probeer echt op allerlei manieren met de minister in contact te komen. Maar het lukt niet. Het lukt niet. Ik zal het hem even doorgeven. Het zijn hele drukke. Deze week is het verschrikkelijk druk en ik zal hem even een appje sturen. We zijn al een paar weken bezig om het onder de aandacht te brengen. Okay. Dus ik zal het even aan mevrouw die net naar boven liep. Die ziet hem zo, de minister. Want hij heeft een plechtigheid vanmiddag. En dan zal ik even vragen of ze het bespreekt. Ik kan hier gewoon wachten. Dan, zal ik dat doen? Ja, ik wacht hier gewoon op je. Ja, perfect. Dank je wel. Na ongeveer 5 minuten krijgt de bewaker een telefoontje. Met een schuin oog kijkt hij naar ons, terwijl hij duidelijk instructies krijgt van de persoon aan de andere kant van de lijn. Als hij heeft opgehangen, wenkt hij ons. De minister heeft geen tijd voor ons vandaag. Maar hij heeft wel mijn verzoek ontvangen en komt zo snel mogelijk met een beslissing. En zo staan we weer buiten. Ze houdt ons ook in de gaten, heb ik het gevoel. Ja. Ik ga Dick even bellen. Ja. Hey Dick, hallo. Jeetje zeg. Nou ja, we waren natuurlijk hier net bij de receptie. En we zijn binnengelaten. Ik praat Dick bij over ons bezoek van zojuist. En geef mij het advies om mijn frustratie niet te laten zien en rustig te blijven. Het kan volgens hem best zo zijn dat de minister van Justitie en zijn medewerkers dit ook spannend vinden. Er is een soort van zenuwen de hele tijd hierom. Dat doet mij denken aan hetgeen wat ik je aan het begin van deze podcast al vertelde. Sinds de moord op Wiels zijn mensen op het eiland bang en voorzichtiger geworden. Ik zal dus geduld moeten hebben. Maar ik vraag me af hoe lang ik dit nog ga volhouden. Want mijn volgende gesprek zal mij alleen maar meer doen verlangen naar antwoorden in deze moordzaak. Zo. Daar gaan we weer. Ik heb afgesproken met de lijfwacht van Helmin Wiels, Karel Josefa. Sinds 2011 was Karel dagelijks aan Wiels' zijde en waakte hij over zijn veiligheid. Behalve op die fatale dag op 5 mei 2013. Net op die dag stuurde Wiels Karel naar huis. Hoe zat dat? Gebeurde het vaker dat Wiels zijn lijfwacht naar huis stuurde? En wat denkt Karel dat het motief achter de moord op Wiels is? En ik heb begrepen dat hij op nummer 12 woont. Dan is dit, ik zie mijn brievenbus, dan moet dit nummer 12 zijn. Ja, dit is nummer 12. Ik ga hem hier parkeren. Als je foto's van Karel Josefa van 11 jaar geleden bekijkt, dan zie je een stoere politieman met een serieus gezicht. Op zijn neus een zonnebril, armen over elkaar, klaar om in te grijpen als er gevaar dreigt. Een enorm contrast met de persoon die ik vandaag voor me zie. Mi por Drenthe? Sí? Buon tardi. Mi nome è Natasha. Karel? Ja. Encantada. Karel oogt fragiel voor een man van 65... die er 11 jaar geleden nog behoorlijk fit bij stond. Van een familielid begrijp ik dat de moord op Wiels Karel heeft gebroken. Hij kreeg last van zijn hart, verloor na een beroerte een groot deel van zijn kracht en is sindsdien hulpbehoevend. Omdat het over gevoelige zaken gaat, praat ik met Karel in zijn moedertaal, Papiamento. Dat gaat hem het makkelijkst af. Een stemacteur spreekt de Nederlandse vertaling in. Aan de keukentafel blikken Karel en ik terug op het moment dat hij als politieagent werd gevraagd om de lijfwacht van Wiels te worden. Dat was in 2011. Karel herinnert het zich nog heel goed. Ja, dat was nooit zo, man. Het was een eer, omdat ik hem al kende voordat ze mij aan hem hadden gekoppeld. We waren zo wat familie van elkaar, hè? Zijn broer heeft een kind met mijn jongste zus. Dus we zijn ooms van hetzelfde nichtje. Ja, dan ben je gewoon familie. Dat ze het goed met elkaar konden vinden, was ook wel nodig. Want Karel bracht als lijfwacht vaak hele dagen met Wiels door. Kijk, zijn leven zag er als volgt uit. Hij werd iedere ochtend wakker, rond de uur of 4, 4:30 zo. En dan mocht hij gelijk met gewicht heffen. Krachttraining. In de tussentijd werd ik dan wakker en dan ging ik naar hem toe. Als hij klaar was met gewicht heffen, ging hij douchen. En dan namen we zijn dag door. En meestal had hij vergaderingen en ging ik met hem mee. Ik was dan zelf ook aanwezig bij die vergaderingen. Of ik stond buiten of in de buurt, zodat ik gelijk erbij kon zijn als hij me nodig had. Ik stond altijd paraat voor hem. 24/7. Wacht even. 24/7, zegt Karel. Dat is opvallend. We weten inmiddels dat Wiels ook de dagen voor de moord niet altijd beveiliging bij zich had. Zoals bij het interview met journalist Margriet Marbus, die je in aflevering 4 hoorde. Had geen beveiliging, nee. Dat vind ik toch vreemd, vind je niet? Nou ja, met wat er daarna gebeurd is, nu, hè, is dat natuurlijk vreemd, ja. Dat was amper 3 dagen voordat Wiels werd vermoord. Als ik Karel daarnaar vraag, blijkt hij daar inderdaad niet bij te zijn geweest. Nee, ik was daar niet bij. En als ik hem vraag waarom niet, krijg ik een opmerkelijk antwoord van Karel. Oh, deze jongen die knipte wel vaker dus uit. En dan liet hij me niet weten waar hij was. Hij ging dan stilletjes zijn dingen doen en vertelde me pas achteraf waar hij was. Wiels kneep er dus vaker tussenuit zonder zijn lijfwacht daarvan op de hoogte te stellen. Maar dat was toch gevaarlijk? Als ik dit aan Karel vraag, dan knikt hij. Mea culpa, zei hij dan. Maar ja, hij deed het dan toch weer. Hij was een beetje een ondeugend kind. Ondeugend. Karel zegt het met een grijns op zijn gezicht. Maar misschien was Wiels ook een beetje naïef. Wiels kreeg niet voor niets beveiliging. En hij had zowel tegen zijn zoon als een journalist gezegd dat hij vreesde voor zijn leven. Toch blijkt uit verslagen dat Wiels ook op 5 mei, de dag waarop hij werd vermoord, geen beveiliging bij zich had. Hoe zat dat? Kijk, op zondagen wilde hij altijd alleen zijn, dus dan gaf hij me vrij. Ook die zondag, die 5 mei, dat zou zijn vrije dag zijn, helemaal voor hemzelf. Oké, Wiels wilde op zondagen dus alleen zijn, zelfs terwijl de dreiging zo groot was. Wat deed Karel dan op die dag? Ik was die zondag samen met een collega bij Cas Grandi. En die collega kreeg een belletje. Hij nam op. En hij raakte gelijk in paniek. Hij zei, wat? Waar? Hoe? Hoe is de situatie? En terwijl hij aan het praten was, bleef hij naar me kijken. Ik vroeg hem wat er aan de hand was. En hij zei tegen me, ze hebben Helmin neergeschoten. Ik raakte ook in paniek. Ik zei, wat? Hoe is de toestand? En mijn collega antwoordde, 00. Nou, we stonden net op het punt om iets te gaan eten, maar mijn hele eetlust was weg. Ik ben in elkaar gezakt. Ik kon het niet geloven. Ik ben daarom in de auto gestapt en snel naar Marie Pompoen gereden. En daar zag ik hem liggen met zijn gezicht op de grond. Toen ben ik echt helemaal in elkaar gestort. Sinds die fatale dag is Karel nooit meer dezelfde geworden. Voor mij zit een man die duidelijk beschadigd is door dit verlies. En niet alleen aan de buitenkant. Ja, ik probeer je te vervelen. De eerste jaren waren moeilijk. Maar met de tijd ging het voorbij. Maar als de datum nadert, ja, dan slaat de pijn weer toe, hè. Mentaal heb ik er het meeste last van. Ik denk dan aan de leuke momenten die we hadden. Hoe hij onderhandelingen deed en ik erbij was. Ik ging naar zoveel verschillende plekken met hem. Als hij sprak met zijn mensen. Ja. Voor mij is het niet aan het doen. Ja, ik was er die zondag niet bij. Als ik erbij was geweest, ja, dan zat ik hier vandaag niet. Of degene die Helmin had doodgeschoten, die had het niet overleefd. Ik ga nu elk jaar op 5 mei naar de plek waar hij begraven ligt. En dan zit ik daar een tijdje en dan praat ik met hem. Zonder antwoord te krijgen. Met een brok in mijn keel neem ik afscheid van Karel. Hij was binnen een kwartier op de plek waar zijn vriend Helmin werd vermoord. Iemand die daar ook tegelijkertijd moet zijn geweest, is journalist Dick Draaier. Na alle vluchtige telefoontjes sinds ik hier aankwam op het eiland, heb ik besloten om met Dick vanavond eens dieper door te praten over de moordzaak. Hij heeft zoveel informatie. Ik noem hem niet voor niets een wandelend archief. Dat is hij vandaag letterlijk. Dick, kan je me vertellen wat je hebt meegenomen? Mijn hele archief. Je houdt alles bij, hè? Ja, ik hou alles bij. Kijk, dit is die harde schijf. Ik vind het wel bijzonder dat ik gewoon dat kan tegenwoordig, gewoon jouw hele archief gewoon een deel ervan. Ja, ik heb 20 backups hoor, allemaal buiten de deur. Want ik ben zo bang dat er bij mij ingebroken wordt en die spullen gejat worden. Dus weet je, in dat archief staan ook opnames die ik nooit heb uitgezonden. Daar staan dingen in met informanten. Wat niet bekend mag worden. Dus als dat gestolen wordt, ik moet het eigenlijk beter organiseren. Het feit dat Dick zoveel informatie heeft en een kritische journalist is, maakt hem kwetsbaar. Ook voor de aanhangers van Wiels. Je moet niet vergeten, ik heb Wiels enorm bekritiseerd in mijn stukken. Waar ging jouw kritiek op over dan? Over zijn leiderschap. En ik weet dat de aanhang van de Pueblo Soberano, zijn partij, die heeft in de krant wel geschreven, kom met z'n allen zaterdag naar het huis van Dick Draaier, dan gaan we bidden of hij zijn koffers boven op zolder kan vinden. Maar hoe heb je dat beleefd? Ja. Toen de tijd, dat is nu voorbij, hè? Maar toen de tijd vond ik dat heel zwaar. Ik heb klappen gehad. Ik heb wel eens heel hard moeten rennen. Ik ben door de marechaussee wel eens gewaarschuwd van watch your street, waak bokaya. Ze zeiden, de manier waarop je dingen schrijft, dat vinden mensen niet leuk. En dat wist ik. Dick en ik besluiten in zijn archief op zoek te gaan naar details over de moord. Ik wil wel even kijken wat je allemaal hebt. Kan dat? Ja. Misschien vallen er nu nieuwe dingen op. Oké, dan gaan we naar 2013. Ja. In tientallen mappen heeft Dick jaren aan nieuwswaardige gebeurtenissen op het eiland bijgehouden. Dan gaan we naar mei. Mei, april, wacht ervoor. Alles is genummerd en staat op alfabetische volgorde. Mij. Ja, mij. Helmin Wiels dood. Van geluidsbestanden tot video's en ook foto's. Dat is die klein eigenlijk, hè, als je hem hier zo ziet liggen onder dat laken. Wat deed jij op die dag? Waar was jij? Ik was met mijn kinderen en mijn vrouw op weg naar Kokomo Beach. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van een bevriende journalist die daar op 20, 25 meter afstand aan het eten was met zijn gezin. Dat wist ik pas later. En ik nam op en hij zei tegen mij: Wiels is dood, Wiels is dood. Helemaal in paniek. En ik had eerst zoiets van: hé? Wat? Ik wil het overvalt je. Dus ik zei tegen mijn vrouw: omdraaien, omdraaien. We gaan terug naar Marie Pompoen. Een kwartier nadat hij doodgeschoten was, was ik op Marie Pompoen. Er was nog geen lint, er was nog geen politie. Ik stond bij zijn lichaam. Hij lag in een blauwe blouse en een zwarte... Gilet had hij aan. Hij lag op zijn buik. Maar het was onwerkelijk. Je staat daar bij een lijk van een man die je zo vaak hebt gesproken en zoveel hebt geïnterviewd. Dat is gewoon onwerkelijk. En je moet niet vergeten dat het strand van Marie Pompoen, waar die is doodgeschoten, dat ligt lager dan de weg, de Martin Luther King Boulevard die daarvoor loopt. Dus er stonden op die Martin Luther King Boulevard mensen als op een tribune te kijken naar het schouwspel wat eronder gebeurde. Op het strand trof Dick ook de bevriende journalist die hem als eerste had gebeld over de moord. Hij had het allemaal met eigen ogen zien gebeuren. En Dick interviewde hem voor het NOS-journaal. Heeft u iets van de daders gezien, gehoord? Wel hun auto. Je hoorde dat het een kleinere auto is. Ze hadden heel veel moeite om weg te komen. De dader is uitgestapt. Die heeft gericht op hem geschoten. Weer ingestapt. En er was nog een chauffeur bij. Toen reden ze weg. Ik heb bewust niet... ik ben niet meteen gaan kijken, want ik wilde gewoon voor zorgen dat mijn kinderen oké waren. En toen ik hoorde dat de auto weg was, toen ben ik wel even deze kant gekomen om alarmnummer te bellen. Misschien goed om te weten, deze journalist was ook een collega van mij destijds. In aanloop naar deze podcast sprak ik hem nog over die dag. Maar hij wil absoluut niet met zijn naam in deze serie. Hij is inmiddels ambtenaar en vreest voor zijn baan als hij over deze politiek gevoelige moordzaak praat. Bovendien heeft de gebeurtenis hem ook behoorlijk getraumatiseerd. Hij schrikt nog altijd als hij onverwachts knallen hoort. En zo waren er op die dag nog meer mensen aanwezig op wie de moord een onuitwisbare indruk achterliet. Hoe reageerde het publiek? In twee delen. Je hebt het publiek dat zijn ongeloof uit over wat er is gebeurd, dat stil is. En je hebt het publiek dat direct met Wiels te maken heeft gehad. Wiels was bijzonder populair onder vrouwen. En hij had altijd een schare aan vrouwen om zich heen. En die waren aan het schreeuwen. Ook daar heeft Dick audio van bewaard in zijn archief. Dan gaan we even op zoek naar de schreeuw. Hier, schreeuw. Ja, ja, zet hem maar aan. Zo, dit vind ik wel kippenvel. Heftig, hè? Dit vind ik heftig. Zij zegt, ik heb het jullie gezegd. Let op hem. Ja. Let op hem voor me. Ja. Deze vrouw voorzag dus al dat Wiels gevaar liep. Ze schreeuwde daar op het strand: ik heb het jullie gezegd. Let op hem voor me. Als gewone Curaçaoënaars dit al wisten, dan moeten journalisten hier zeker ook vanaf hebben geweten. Je hebt nu gehoord hoe de moord op Wiels zich voltrok. Nu is het tijd om verder te kijken. Want zoals ik je al in aflevering 1 heb verteld, is het nog altijd niet duidelijk waarom Wiels dood moest. Op het eiland wordt hierover flink gespeculeerd. Met Dick ga ik alle mogelijke scenario's over het motief af. Scenario nummer 1. De gokindustrie. Kijk, ze hebben Robby Dos Santos aangehouden en weer vrij moeten laten. Robby Dos Santos is de loterijkoning van Curaçao. En de halfbroer van George Helman de Dien. Precies, dat is familie. En die is aangehouden, maar met gebrek aan bewijs is hij weer vrijgelaten. Robby Dos Santos, een van de rijkste mannen op Curaçao. En zoals je mij dus net hoorde vertellen, ook de halfbroer van oud-minister George Jamaluddin. Het mogelijk scenario is dat Dos Santos en zijn gokimperium zich bedreigd voelden door Wiels. Die wilde belastingontduiking en corruptie onthullen in deze sector en aanpakken. Dat zou Dos Santos en zijn compagnons miljoenen gaan kosten. Jamaluddin zou van zijn halfbroer Robbie Dos Santos de opdracht hebben gekregen om Wiels uit de weg te laten ruimen. In aflevering 3 hoorden we voormalig SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak ook al over een mogelijke rol van de gokindustrie in deze moordzaak. Hij wilde kritiek uiten op die gokindustrie en hij is vermoord. Ik kan het alleen maar benoemen als twee gebeurtenissen na elkaar. En of daar een oorzaak tussen is, ja, dat moet uitgezocht worden. Voor Van Raak moet dit scenario dus nog onderzocht worden. Maar voor Dick is het evident. Dat de goksector een rol speelde bij de opdracht om Wiels om het leven te brengen, dat is voor mij evident. Alleen, je kan het niet bewijzen. Scenario 1 is dus niet voldoende te bewijzen. En Jamaluddin, die vastzit, zegt onschuldig te zijn. Scenario nummer 2. Een wraakactie. Jamaluddin, ga de kranten erop nakijken. Jamaluddin is afgezekerd door Wiels, je wil het niet weten. Jamaluddin was de domoor. En ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Jamaluddin was geen bijster slimme man. Zo komt hij in ieder geval niet op mij over. En Jamaluddin is gevoelig voor afgezekerd worden. Ik denk dat een van de scenario's van de moord op Wiels te maken heeft met de persoonlijke band tussen Jamaluddin en Helmin Wiels. Helmin Wiels was far more intelligent dan Jamaluddin. Die stond echt een paar treden hoger en dat heeft Jamaluddin enorm dwars gezeten. Het is natuurlijk ook mogelijk dat al de scenario's, inclusief de goksector en dit bij elkaar opgeteld, hebben geleid tot een moment waarop ze vanuit de goksector hebben gezegd, hé, die Jamaluddin, je wordt zo afgezekerd, moet je daar niet wat aan doen. Wij betalen wel. Dan scenario nummer 3. Roofovervallen. Nou, volgens mij had het eigenlijk te maken met roofovervallen die gepleegd werden. En volgens mij was Wiels eigenlijk op de hoogte van eigenlijk wie daarbij betrokken was. Je hoort Melvin Seintje, de oud-partijgenoot van Wiels, die je in aflevering 3 ook al hoorde. Seintje heeft het over roofovervallen. In het procesverbaal van de moordzaak kun je dit ook vinden. Een aantal maanden voor de moord op Wiels werd er een reeks overvallen op meerdere juweliers gepleegd, waarbij dure horloges werden gestolen. Jamaluddin, die bekend stond om zijn extravagante smaak voor maatpakken en dure sieraden, zou volgens dit scenario wat van die horloges hebben gekocht van de overvallers. Wiels zou hier vanaf hebben geweten. En om hem de mond te snoeren, zou Jamaluddin hem hebben laten vermoorden. Een aantal van de roofovervallers was ook betrokken bij de moord. Zij zijn gepakt en veroordeeld. Een logisch motief dus, vindt Seintje. En vandaar eigenlijk die moord op Wiels. Want de jongens die die overvallen hebben gepleegd, die waren bang eigenlijk dat Wiels eigenlijk de verhaal verder kon vertellen. Hè. Dus ik heb sterke vermoedens dat het geval is, hoor. Net als bij scenario 1 en 2 is er ook voor dit scenario geen sluitend bewijs. We gaan door naar scenario 4. De elite. Je hoort Helmins broer, Albert. Het is de elite van het eiland samen met een elite van Nederland. En daar blijft het volgens Albert niet bij. Ik weet niet hoe ver politiek Nederland betrokken is bij de moord. Maar er zijn wel politici die betrokken waren. Dat weet ik zeker. Dat weet iedereen. Dat is nogal een aantijging die Albert hier doet. En iedereen op het eiland zou er volgens hem ook nog eens van af weten? Toch heeft niemand bewijs voor dit scenario. Ook Albert zelf niet. Het is gewoon gevoel. Het is gewoon gevoel. Scenario 5. Iemand dichtbij. Moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest? Wie wist immers dat Helmin Wiels op 5 mei die dag daar op die bewuste plek zou zijn. Wat oud-politica Omaira Leeflang hier zegt, vertelde Albert mij ook toen we op het strand stonden waar zijn broer werd vermoord. Zijn vriend, zogenaamd vriend, Wilsou, wist dat hij hier kwam. Wilsou, Elmer Kadee Wilsou om precies te zijn. Een partijgenoot van Wiels, voormalig minister van Justitie en de oom van een van de moordverdachten. In het procesverbaal staat dat Elmer Wilsoe die zondag 5 mei 2013... een afspraak zou hebben met Wiels op het strand van Marie Pampoen. Die locatie zou hij hebben doorgegeven aan zijn neefje, dat later werd opgepakt voor betrokkenheid bij de moord. Elmer Wilsoe was ruim 6 jaar lang verdachte. Maar doordat er geen bewijs werd gevonden, moest het onderzoek naar hem uiteindelijk worden gestaakt. Zelf zei hij er vorig jaar dit over tegen Dick Draaier. Ik zou Helmin Wiels naar Marie Pampoen gelokt hebben. Ja, ja, die theorie. Reinste onzin. Ja. Reinste onzin. Ze hebben mijn naam besmeurd. Ik haat hen niet. Ze bestaan voor mij gewoon niet. Toch blijven veel Curaçaoënaars en ook Albert geloven in de betrokkenheid van Elmer Wilsoe. Dick Draaier denkt dat dit te maken heeft met het feit dat Elmer Wilsoe tot de harde kern behoorde van Pueblo Soberano, de partij van Helmin Wiels. En die harde kern wilde koste wat kost onafhankelijkheid van Curaçao. Volgens Albert dus zelfs ten koste van hun eigen leider. Vergeet niet, binnen de partij van Pueblo Soberano had je KFO. KFO, wat is dat? Curaçao Fuerte y Autónomo. Curaçao krachtig en autonoom. Curaçao Fuerte y Autónomo, dat was de harde kern van de onafhankelijkheidsgedachte. Zij hebben Wiels gesteund, met een aparte beweging dus, om ervoor te zorgen dat we onafhankelijk moesten worden. En Wiels heeft hen eigenlijk verraden. Want Wiels kreeg de macht, maar we werden niet onafhankelijk. Ook bij dit vijfde scenario over het mogelijk motief achter de moord op Wiels stuiten we dus op een gebrek aan bewijs. Gaat deze zaak, denk jij, ooit opgelost worden? Nee. Ik ben bang voor niet. Toch blijven mensen op het eiland deze vijf scenario's opwerpen als je het over de moord hebt. De gokindustrie, een wraakactie, de elite, roofovervallen of iemand dichtbij. Hoe kijkt het Openbaar Ministerie op het eiland hiernaar? Lopen er nog onderzoeken? Om dit allemaal te weten te komen, heb ik afgesproken met een van de belangrijkste personen als het gaat om het onderzoek naar de moord. Ik was en ben nog steeds hoofdofficier van justitie van Curaçao. En ten tijde van de moord op meneer Wiels was ik net 4 maanden hoofdofficier. Hoofdofficier van justitie Heiko de Jong. Hij heeft zijn kantoor in de indrukwekkende oude Joodse tempel Emmanuel. Het gebouw is eigenlijk dicht op zaterdag. Maar speciaal voor ons heeft de hoofdofficier een uitzondering gemaakt. Enorme hoge trap loop je dan op met nog echt die authentieke vloer hier. Ik denk dat we even moeten aanbellen. Ah, volgens mij komt iemand aanlopen. Kom maar in, hoor. Oké, super. Dankjewel. Hi, hallo, ik ben Natasja. Aangenaam, dankjewel. Zo, wat een gebouw zeg. Het is op zich een mooi gebouw. Hij heeft alleen één probleempje in het weekend. Er gaat de stroom van de airco, dus we hebben geen airco. Oh, dat meen je niet. Nou, boven heb ik nog een fan. Maar... Oh, dan gaan we daar gewoon in de buurt zitten. Helemaal boven in de tempel nemen we plaats aan een massief houten bureau. Aan de muur hangt een oud jachtgeweer. Aan de kapstok een toga en op het bureau liggen dikke dossiers. Op een van de mappen zie ik de naam Wiels staan. Heiko de Jong heeft zich goed voorbereid. Wat weet hij nog van het onderzoek direct na de moord op Helmin Wiels? Het was een grote operatie. En dat is wel iets waar ik denk van, nou, dat is niet veel voorgekomen hier. Ook met de hulp nog van Nederland, moet ik zeggen. Er zijn speurhonden in Nederlandse speurhonden getraind om Antilliaans Curaçao's geld te ruiken. Omdat we ook op een gegeven moment geld zochten. We hebben een team gehad uit Nederland die gespecialiseerd is in onderwaterzoekingen. Die hebben een vuurwapen boven water gehaald dat heel erg van belang was. Dat namelijk het wapen waarmee Wiels werd vermoord. De dagen na de moord is het eiland in rep en roer. Naast de zoektocht naar geld en het moordwapen is er direct na de moord ook een klopjacht gaande op de daders. Het eiland raakt dan nog meer in paniek als er ook nog een videoboodschap op YouTube verschijnt. Amor a mi patria. Amor a mi pueblo. Traidor no toro liquida. No tengo pasión. In de video met dramatische muziek kondigt een gemaskerde man met een vervormde stem in het papiamento aan dat nu de eerste pion is gevallen, er nog meer moorden op landverraders zullen volgen. Het eiland moet zich volgens de anonieme man voorbereiden op een bloedbad. Uiteindelijk blijken er twee broers van 19 en 27 jaar achter deze dreigvideo te zitten. De jongens zeggen niks met de moord op Wiels te maken te hebben en dat hun filmpje gewoon verkeerd getimed en begrepen is. Toch worden ze opgepakt en schuldig bevonden aan een terroristisch misdrijf. Ieder krijgen ze 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijk. Zou de onrust destijds in de Curaçaose samenleving rond de moord op Wiels een rol hebben gespeeld in deze veroordeling? Dat vind ik een hele moeilijke. Want er zit natuurlijk heel veel gevoel en emotie, ja, ook van het team en ook van de zaaksofficier. Maar aan de andere kant moet je ook wel naar de verdachte zelf kijken. Wat zijn dat voor jochies? Weet je? En als dat mentaal niet zo heel sterke jongens zijn die zo holder de bolder raken van al die ontwikkelingen, dat ze denken van nou, gaan we er iets grappigs doen, dan zul je dat ook moeten meewegen in het uiteindelijke oordeel. Maar het kost toch ook weer tijd van justitie en OM, ja, om dat allemaal te onderzoeken. Ja, en het zorgt dat de samenleving nog meer schrikt. Exact. De moord op Wiels maakt dus heel wat los in de Curaçaose samenleving. En dat leidt, zoals je eerder in deze aflevering hoorde, tot allerlei speculaties over de mogelijke daders en motieven. Ik moet wel zeggen dat die motieven nog steeds niet helder zijn. Nog niet scherp zijn. Nee. Waar komt dat door? Ja, voor een deel door de proceshouding. Met name van de intellectuele dader. Heiko de Jong heeft het hier over George Jamalodin. Hij is in deze moordzaak veroordeeld als intellectuele dader. Of ook wel uitlokker, omdat hij de moord zou hebben besteld. Hoewel over de motieven dus nog veel gespeculeerd wordt, zijn er wel degelijk verschillende daders veroordeeld. Hoe dat allemaal zit, legt Heiko de Jong uit aan de hand van een ladderconstructie. Te beginnen onderaan de trap bij de materiële daders. Oftewel de chauffeur van de vluchtwagen, degene die het moordwapen had geregeld, en uiteindelijk de schutter. Om die te pakken te krijgen, begon de politie een ware klopjacht op het eiland. Ze kregen al wel snel beelden waaruit te zien was welk type auto daarbij betrokken was. We konden op een gegeven moment ook kijken waar die gehuurd was. Daardoor kwam ook degene die hem gehuurd was in beeld. Aha. Deze persoon, Martinez, die werd kort daarna ook dood gevonden. Zelfs helemaal in stukjes, in mootjes. Wat zou daarachter zitten? Nou, ik heb wel begrepen dat in het milieu bekend was dat Bolle van praten hield. En dat was niet handig. Mm-hmm. Wat het onderzoek voor een deel ook weer vertraagde. Dat werd nog erger toen Luigi Florentino, Pretu, zelfmoord pleegde in een detentiecentrum. Dus, nog even kort op een rij. Het lichaam van de chauffeur van de vluchtwagen, Raúl Martinez, ook wel bekend als Bolle, werd in stukjes gehakt omdat hij te veel zou praten. En Luigi Florentina, oftewel Pretu, die het moordwapen had geregeld, werd dood in zijn gevangeniscel gevonden. Zelfmoord, zegt Heiko de Jong. Maar was dat wel zo? Zou Pretu, net als Bolle, niet ook uit de weg zijn geruimd? Nee hoor, dat hebben we heel goed onderzocht. En dat is echt, dat is gewoon zelfmoord geweest. Ja? Ja. Ja, dat is niets anders geweest. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan was er ook nog de schutter, die midden op een familiestrand 11 kogels afvuurde en zo Wiels vermoordde. Kuwas was dat. Elvis Kuwas. Zijn bijnaam was Monster, had ik begrepen. Monster, ja. For obvious reasons. Want hij was een huurmoordenaar. Hij heeft meerdere moorden op zich geweten. Uiteindelijk is hij voor 3 moorden ook veroordeeld tot levenslang. Eén daarvan, Joop Wiels. Dat zijn dus de materiële daders. Hen vind je onderaan de ladder in de moordzaak van Wiels. Voor de andere daders moeten we de ladder gaan beklimmen. En dan moet je de hard way en de long way een ladder omhoog klimmen. Een ladder die leidde van de materiële daders naar de moordmakelaar, Nini Fonseca. Ik noem het moordmakelaar. Hij is degene die, als jij iemand vakant gemaakt wil hebben, ja, dan zoekt hij de mensen bij die dat voor je kunnen regelen. 28 jaar heeft hij gehad. Als moordmakelaar in deze zaak dus. Ja. En die ladder verder naar boven klimmend, uiteindelijk uitgekomen de intellectuele dader. Je voelde natuurlijk al eerder dat we flink met hem bezig waren. Jorge Jamaluddin, ook een ex-minister van Financiën. Uiteindelijk werd Jamaluddin in hoger beroep in 2021 tot 30 jaar celstraf veroordeeld. Zelf blijft hij ontkennen. Over het motief blijft het dus gissen. Iets wat Heiko de Jong als officier van justitie niet graag doet, maar wel eens overdenkt. Nou, die loterijen, dat was één ding. Maar het kan net zo goed geweest zijn dat Jamaluddin, die werd wel eens op een wat neerbuigende wijze behandeld door Wiels. Dat hij daar zo boos over werd, dat hij zegt van, nou, ik ga die vent afmaken. Ja. Dat kan zomaar. Het kunnen gewoon ook hele basale motieven zijn. Dat hoeft niet allemaal heel, heel groots en meeslepend te zijn. Ja. Toch wordt er ook gezegd, onder andere door de broer van Helm en Wils, Albert, dat er misschien nog wel een laag boven Jamaluddin zou kunnen zijn. Hoe denkt u daarover? Nou, we hebben gekeken naar loterijbaas, meneer Dos Santos. Maar daar komen we niet verder mee. En dan, dus voor hij is geen verdachte meer. Mochten, wat we dan noemen een novum, er wordt opeens iets nieuws ingebracht. Meer dan een anoniem telefoontje of zo dat ik krijg. Maar echt iets wat ze zeggen, oké, dit moeten we uitlopen. Dan kan zijn zaak zo heropend worden. Ik denk zelfs dat de zaak als deze dan heropend wordt. Als die laag erachter zit. Maar dus zo'n scenario sluit u niet uit dat wel een laag nog daarboven kan zijn? Nee, ik sluit dat niet uit. Nee. Ik sluit het niet uit, maar voor nu is dat is dit wat het is. Om het gesprek met de officier van justitie te laten bezinken, zoeken we een rustig plekje op bij het water. Volgens Heiko de Jong is de moordzaak van Wiels voor nu klaar. Tenzij er nieuwe informatie komt. En dan zei hij nog iets interessants. Het motief is nog steeds niet helder, doordat de intellectuele dader, George Jamaluddin, weigert te praten. We hebben nog maar één dag hier op het eiland. Jamaluddin is de enige die ons echt meer zou kunnen vertellen over het waarom van de moord. Hij wil op zich wel met ons praten, maar ik heb dus nog steeds geen toestemming van het ministerie van Justitie hiervoor. En dan ineens, alsof het zo had moeten zijn, staan we hier te wachten op een tafeltje om te gaan lunchen op Caracas Bay. Denk ik, kijk eventjes in mijn mail. Kijk heel eventjes op mijn telefoon of er al een reactie is gekomen op onze aanvraag voor dat interview in SDKK met Jamaluddin. En ik krijg zojuist een mailtje binnen van de woordvoerder van het ministerie van Justitie. Na het ontvangen van de nodige adviezen betreffende onderstaand verzoek kan ik u mededelen dat er geen bezwaren bestaan tegen het verzochte. Het interview dient zich wel te bespreken of te behouden tot het onderwerp zoals hieronder door u aangegeven. Indien er andere onderwerpen worden besproken, zal daar separaat toestemming voor dienen te worden gevraagd. Maar we hebben toestemming. Oh mijn god. En dat dus op de valreep gewoon. Yes. Met de toestemming van het ministerie van Justitie ligt het felbegeerde interview eindelijk binnen handbereik. En toch zullen de deuren van de gevangenis zich niet zomaar voor mij openen. Er is nog één obstakel. Of dit gaat lukken, hoor je in de zesde en laatste aflevering van Wiels de Moordzaak. Dit meen je niet. Jeetje, wat een gedoe. Dit kan toch niet waar zijn? Wie bedenkt dit? Het lijkt net alsof er een of ander duiveltje hiermee speelt. Fuck me, gewoon. Wiels de Moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Dat was de podcast Wiels de Moordzaak van BNNVARA van Natasha Gibbs. Dat was aflevering 5. Straks kun je luisteren naar de zesde en laatste aflevering van deze serie over de vermoorde Curaçaose politicus Helmin Wiels, die in 2013 het leven heeft gelaten. We gaan dus inderdaad door naar het nieuws. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En we gaan zo lekker naar de eilanden. Dus blijf lekker hangen. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft gestemd voor een sterker Europa, zegt GroenLinks-PvdA-leider Timmermans. Zijn partij lijkt bij de Europese verkiezingen met 8 zetels de grootste te zijn geworden. Al is het een nek-aan-nek-race met de PVV die in de exitpoll op 7 zetels komt. Timmermans wees erop dat ook D66, CDA en Volt met een pro-Europees programma goed scoren. Volgens hem is het belangrijk dat Europa kan zien dat Nederland niet zo eurosceptisch is als soms wordt gedacht. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat GroenLinks-PvdA er goed in is geslaagd kiezers van de Tweede Kamerverkiezingen vast te houden. 63% stemde opnieuw GroenLinks-PvdA. Bij de PVV was de kiezerstrouw 35% en bij NSC zelfs maar 13%. NSC lijkt daardoor maar net 1 zetel te halen. De meeste PVV- en NSC-kiezers van november vorig jaar bleven nu thuis. De Franse president Macron wil het mogelijk maken een Oekraïense brigade van 4500 militairen te trainen. Dat zou in Oekraïne moeten gebeuren, omdat opleiden daar effectiever is dan in andere landen, zoals nu gebeurt. Al een paar weken gaat het gerucht dat Frankrijk militaire instructeurs wil sturen. Macron zegt dat dat pas kan na overleg met westerse bondgenoten. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen, waardoor de Starliner een rondje extra om de aarde moest vliegen voordat er kon worden aangekoppeld aan het ruimtestation. De twee Amerikaanse astronauten blijven ruim een week in het ISS en keren dan met de Starliner terug naar de aarde. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. Het weer. Het is droog met lokaal kans op mist, minimaal rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en het Caribisch deel van het Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en je kunt nu luisteren naar aflevering 6 van de BNNVARA-podcast Wiels, de moordzaak, waarin Natasha Gibbs op zoek gaat naar het verhaal achter de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels, die vermoord is in 2013. Dit is ook gelijk de laatste aflevering. Jammer. Prachtige podcast en... Natasha Gibbs was natuurlijk een tijdje geleden bij ons te gast. Luister vooral het gesprek terug. Of lees het gesprek hier. Of althans het interview hierover op caribischnetwerk.nl. Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Aan de orde zijn de volgende verdenkingen. In de zaak Maximus primair het medeplegen van de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013... en subsidiair het uitlokken van die moord. Op grond van al het bovenstaande acht het gerecht bewezen dat verdachte de opdracht tot de moord op Wiels heeft gegeven aan Nini, die Pretto naar voren heeft geschoven, die vervolgens op zijn beurt de uitvoerders van de moord heeft geworven. De verdachte heeft een onbekend gebleven geldbedrag voor de moord in het vooruitzicht gesteld en heeft ook daadwerkelijk betaald voor de moord. Oud-minister George Jamaluddin werd uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op Helmin Wiels. Maar het Curaçaose volk bleef achter met vragen. Ik denk niet dat er een oplossing is gekomen. Volgens mij niet, hoor. Maar ja. De zaak voelt voor velen nog steeds niet opgelost. Want naar het motief blijft het gissen. En dat heeft, zoals je in de vorige aflevering hoorde, volgens de hoofdofficier van justitie alles te maken met George Jamaluddin. Die blijft zwijgen en ontkennen. Zal hij daar vandaag verandering in brengen? Na wekenlang bellen, mailen en van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, is het ons eindelijk gelukt toestemming te krijgen om George Jamaluddin in de gevangenis op te zoeken en hem daar te mogen interviewen. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. Aflevering 6. De dader. We zijn gewoon op weg naar de gevangenis van Curaçao. Alle toegangspapieren, we hebben alles gecheckt. We moeten ervoor zorgen dat we gewoon goede kleding aandoen. Dus we mogen niet spannend gekleed erheen. Het zijn hele strenge kledingvoorschriften. Het is een regenachtige dag hier op Curaçao, bewolkt. Trouwens, de gevangenis van Curaçao, SDKK, zo heet het, zit in Koraalspecht. En dat is best een bouwvallige wijk hier. Het ziet er niet aantrekkelijk uit. En zo met dat grijze weer, die donkere wolken die zich samenpakken, ziet het er allemaal nog mistroostiger uit. Ik ben best wel gespannen, eerlijk bekennen. Er zitten extra zenuwen in, omdat ik natuurlijk ook gewoon die pijn bij al die mensen heb gezien die hun vader of een goede vriend zijn verloren of een broer. Ja, en ik ga gewoon naar de man toe die de schuldig is bevonden. Eindelijk zijn we onderweg naar de gevangenis. Na alle telefoontjes en mailtjes en het ellenlange wachten kan er nu niks meer misgaan. We zijn er helemaal opgekleed. Allebei in een zwarte pantalon, regisseur Judith in een zwart overhemd en ik in een lichtgeel linnen overhemd dat ik hoog heb dichtgeknoopt. We krijgen zometeen maar een uur de tijd met Jan Lodien, geen minuut langer. We vragen ons af hoe we Jan Lodien straks zullen aantreffen. En wat heeft hij ons te vertellen over de moord? Als we de auto het gevangenisterrein oprijden, slaat de regenbui om in een wolkbreuk. Ja, rennen voor de regen. Jezus, wat een bui. Onze kleding is nat, maar we zijn binnen. Laten we maar melden. En daar treffen we de advocaat van Jan Lodien. Meerto Murray. Terwijl we onze spullen in een kluisje duwen, hoor ik dat Meerto een discussie heeft met de bewaakster. Die discussie gaat over mijn kleding. Wat is er dan aan? Dit meen je niet. Heb je nog iets anders in de auto? We hebben nog iets anders. Een sjaal misschien die erop. Volgens de vrouw is mijn lichtgele overhemd door de regen te doorzichtig geworden, waardoor ik niet meer aan de strenge kledingvoorschriften voldoe. Ik mag niet naar binnen. Ik kan mijn oren niet geloven. Gebeurt dit echt? Dit is onze enige kans om Jan Lodien te spreken. De man die veroordeeld is als de opdrachtgever achter de moord op Wiels. En je hoorde het de hoofdofficier van justitie eerder al zeggen. Hij is de enige die op dit moment opheldering zou kunnen geven over het motief. En dus het waarom. Het gaat toch niet gebeuren dat we door een natte blouse dit essentiële interview gaan verliezen. De gedachte alleen al verlamt me. Jeetje, wat een gedoe. Dit kan toch niet waar zijn? Is dat nog een optie bij een winkel? Bij een winkel snel iets halen? Ja, dan moeten let's we doen. Let's do it. Ja? Ja, let's do it. Dan zijn we binnen een paar minuten terug. Ja. Dit is toch een grap? We hebben maar een uur voor dit interview. Ik ben bang dat dit allemaal van onze tijd afgaat. Regisseur Judith en ik racen daarom naar de dichtstbijzijnde kledingwinkel. Die is alsnog kilometers verderop. We halen gewoon die zwart. Het is een nieuwe Caracas bijweg. Rechtsaf. Ik hoop dat het open is. Ik hoop dat het open is. Oh, online wel. Echt een schietgebed aan doen dat het open is. Achter deze trucker? Nee, naar links. Oh, hier. Ja. Dit is open. Zal ik hier gewoon naar binnen? Moet je een topje hebben? Ik moet een top hebben die alles bedekt. Oké. En echt niet doorschijnend. Niet doorschijnend, gewoon zwart. Okay. Ja. Zo'n model douches. Ja, perfect. Dank je. Maar het lukt ons. Tot op mijn kin gekleed in een zwarte hoogsluitende blouse met daaronder een zwart hemd, kom ik weer aan bij de gevangenis. Hallo. We're back. Ja. Oké. Paspoorten. Ja. Was bij. En dan mogen we eindelijk naar binnen. De gevangenis in. Langs de security scan. Van de ene deur. We moeten achter deze meneer aanlopen. Oké. Dank je, naar de andere. En het ene checkpoint. Weer nog een raampje waar we moeten melden. Naar het andere. Wanneer? En dan staan we ineens op een kleine binnenplaats, oog in oog met George Jan Lodien. Hij heeft een oranje gevangenis overal aan en staat ontspannen met wat bewakers te praten. Op een paar grijze baardharen na is Jan Lodien eigenlijk geen spat veranderd. Hij heeft nog steeds een scheermeskaal hoofd en een zorgvuldig getrimd ringbaardje. Wat mij verder meteen opvalt, zijn zijn nette zwarte loafers. Hé, wat opvallend. Hij heeft hele nette schoentjes aan. De zwarte schoenen steken surrealistisch af onder zijn oranje gevangenispak. Alsof hij een zakenman is, maar dan in de gevangenis. Dia. Bon dia. Hallo, hi. Hallo. Welkom. Borges, je valt in. Natasja Gibbs. Met een brede glimlach en een uitgestoken hand stapt Jamaluddin op ons af. Speciaal voor ons gesprek hebben de bewakers hun kantoor vrijgemaakt. Het is de enige plek met airco. Die hoor je dan ook op de achtergrond. Okay. Jamaluddin begeleidt ons naar binnen alsof het zijn eigen kantoor is. En dan zegt de bewaker dat hij ons verder met rust zal laten. En sluit de deur. Daar zitten we dan. In een kantoor met een van de veroordeelden achter de moord op Helmin Wiels. Ik heb lang getwijfeld hoe ik Jamaluddin zou aanspreken. Toen hij minister was, sprak ik hem aan met u. Maar hij is geen minister meer. En hij zit in de gevangenis voor moord. Maar hij is wel ouder dan ik ben. En op Curaçao heb je respect voor mensen die ouder zijn dan jij. Ik denk aan wat de broer van Helmin, Albert, tegen mij zei toen ik hem vroeg hoe ik hem aan moest spreken. Jij! Ik ben geen prins of koning. Ik ben gewoon normaal mens. Uit respect voor Albert zal ik de man die veroordeeld is voor de moord op zijn broer ook met jij aanspreken. Waarom heb je ja gezegd op mijn verzoek om met jou te praten? Ik heb niks geschreven. Dus je kan me vragen wat je wil. Niets te schuilen. Ik mag alles vragen wat ik wil. Ontspannen leunt Jamaluddin achterover terwijl hij mij met een brede glimlach aankijkt. Met een schuin oog kijk ik naar mijn aantekeningen. De belangrijkste vraag heb ik opgeschreven. Maar ik besluit het eerst even over een andere boeg te gooien. Ik wil zien wat er achter die glimlach schuilgaat. Ik begin bij zijn leven in de gevangenis. Hoe is dat? Nee, deze situatie is onmenselijk. Ik denk dat in de slaventijd die slaven, met alle respect, maar ze werden beter behandeld dan deze mensen. En daarom krijg je 50% van recidivisme. Je wil de misdaad niet goed praten. Maar wanneer iemand in aanraking met de justitie komt, is omdat alles verkeerd ging. Educatie, voornamelijk. Misschien vader niet thuis. Je bent opgegroeid bij je oma. Ja, maar niet iedereen die in armoede of in een moeilijke situatie opgroeit hoeft natuurlijk in een gevangenis terecht te komen, toch? Voltaardig met je eens. Hoe zit het met jouw eigen jeugd? Hoe ben jij opgegroeid? Ik? Steenrijk, ja. Steenrijk. Alleen, de naam is Steenrijk, maar die mensen zijn niet rijk. Dat Jamaluddin in Steenrijk opgroeide, dat wisten we natuurlijk al. Albert vertelde in aflevering 2 dat ze zelfs buren en goede vrienden van elkaar waren. Later in het gesprek zal ik Jamaluddin vragen naar die vriendschap. Maar eerst wil ik meer weten over hoe hij is opgegroeid. Met mijn vader en mijn moeder thuis. Dus we zijn 7 broers of broers en 2 zusters. 5, 2. Gewoon normaal. Doodnormale middenstandse familie. En ben jij de jongste? Of? Ja, baby. Ja. En hoe werd je thuis behandeld? Streng. Ja, mijn moeder was streng. Mijn vader was aan de zachte kant. Maar mijn moeder, nee. Dus dan heb je hoofdpijn. Ik ga niet naar school, je weet die smoesje. Nee, ga naar school. Laat de meneer je thuis sturen. En wat voor kind was jij? Oh, niks bijzonders. Niet ondeugend? Ja, ondeugend ben ik nog steeds, maar ik hou niet veel van publiciteit. Was je verlegen als kind? Ja, ik ben nog steeds verlegen, denk ik. Serieus? Ja. Zo kom je niet over. Ja, ik ben verlegen. Ja. Ik ben verlegen. Ik hou niet van foto's en dergelijks. Weet je? Het is... Nee. Verlegen. Ik denk terug aan Jan Maledien's periode als minister van Financiën. Dat was van 2010 tot 2012. In die periode maakte hij niet bepaald een verlegen indruk. Hij ging gekleed in opvallende maatpakken. Hij droeg glimmende schakelarmbanden en dure horloges. En Jan Maledien was wel degelijk bereid om vaak breed glimlachend te poseren voor een foto. Maar goed, hoe iemand eruit ziet hoeft natuurlijk nog niks te zeggen over hoe iemand zich daadwerkelijk voelt. Het kan ook een façade zijn om anderen niet te dichtbij te laten komen. Bij Jan Maledien merk ik dat ik te dichtbij kom als ik vraag naar iemand die hem na aan het hart ligt. Zijn overleden moeder. Hoe is dat? Vader ook. Kun je daarover vertellen? Nee. Echt niet. Onschuldig, aangehouden. En je moeder gaat dood en je... Nee. Next. Los van het feit dat het natuurlijk vreselijk is om je ouders te verliezen, speelt er bij Jan Maledien nog iets anders waardoor ik hem specifiek hiernaar vraag. Om dit te begrijpen neem ik je mee naar maart 2017. Jan Maledien is op dat moment een van de hoofdverdachten in de zaak Maximus. Dat is het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op Wiels. Nadat het Openbaar Ministerie zijn mobiele telefoon in beslag neemt, vertrekt Jan Maledien naar Venezuela. Een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met Curaçao. Maar bij aankomst op de luchthaven wordt Jan Maledien gesignaleerd door Interpol en aangehouden. Toch wordt Jan Maledien niet direct uitgeleverd aan Curaçao. En in diezelfde periode overlijdt Jan Maledien's moeder, terwijl hij dus anderhalf jaar lang vastzit in Venezuela. Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong, die ik in aflevering 5 sprak, kon zich de situatie nog heel goed herinneren. Op een gegeven moment werd de grond te heet onder de voeten voor hem en vluchtte hij. Hij zei voor medische redenen, ging hij naar Venezuela. We hebben toen met de autoriteiten van Venezuela kunnen laten aanhouden in een uitleveringsdetentie. Hmm. Hij zat dan in een soort Interpol-gevangenis daar gedetineerd. Ik heb mezelf opgehaald, oh ja? Moet ik zeggen. In Venezuela? In Caracas, ja. Ja. Hoe was hij? Hoe ging dat? Nou, dat ging heel bijzonder. Want toen ik erheen ging met een collega, zouden we eigenlijk gaan praten over de mogelijkheden en hoe we dat in het vat moesten gieten om hem hier te krijgen. Hm. Opeens ging het heel erg snel. We hebben toen in allerijl nog een arrestatieteamleden moeten vragen om naar Venezuela te gaan, om dus naast hem te zitten als hij terugvloog. En toen kregen we hem inderdaad op dezelfde vlucht kregen we hem mee. En het was eigenlijk een beetje toeval, want dat we hem zo mee mochten nemen, ja. Dat had ik echt niet verwacht. Nee. Maar toen gingen dingen, toen duurde het nog bijna een jaar, maar toen is hij wel in eerste aanleg veroordeeld. In eerste aanleg werd Jan Maledien tot 28 jaar veroordeeld. In hoger beroep kwam daar nog 2 jaar bij. Ondanks deze veroordeling houdt Jan Maledien vol dat hij onschuldig is. Als ik hem vraag hoe dat zit, heeft hij een opmerkelijke verklaring. Jij zegt dat je onschuldig bent, hè? Nee, ik ben onschuldig. Wat heb ik aan te winnen? Niks, toch? Ik ben een zakenman. Winst. Zaken. Er bekruipt mij een ongemakkelijk gevoel bij deze redenering van Jan Maledien. We hebben het hier tenslotte wel over een mensenleven. En Jan Maledien heeft het over winst en zaken? Om dit in perspectief te plaatsen, is het misschien goed om meer over zijn achtergrond te weten. Voordat Jan Maledien in 2010 minister van Financiën werd, was hij jarenlang eigenaar van het succesvolle beveiligingsbedrijf Speedy Security. Een grote droom van Jan Maledien, die al van kleins af aan een succesvolle zakenman wilde worden. Mijn vader was een zakenman, mijn moeder was een zakenman. Dus vanaf mijn 14 doe ik zaken. 14 jaar oud. Dus dat heb ik altijd gedaan. Jan Maledien denkt dus al zijn hele leven als een zakenman. Als hij iets doet, moet het hem iets opleveren. Wat heb ik te winnen? Wat heb ik te winnen? Geld geven om iemand dood te maken? En wat krijg ik terug? Wat is mijn aanwinst? Ik vraag me af. Wat is de reden? We weten de reden niet. De reden. Het motief. Ik denk terug aan mijn gesprek met journalist Dick Draaier in aflevering 5. Jamaluddin is afgezekerd door Wils, je wil het niet weten. Net als Dick sluit ook hoofdofficier van justitie, Heiko de Jong, dit mogelijke scenario niet uit. Een ordinaire wraak van Jamaluddin op Wils. Het kan net zo goed geweest zijn dat Jamaluddin, die werd wel eens op een wat neerbuigende wijze behandeld door Wils. Dat hij daar zo boos over werd, dat hij zegt van nou, ik ga die vent afmaken. Hm. Dat kan zomaar. Kunnen gewoon ook hele basale motieven zijn. Het hoeft niet allemaal heel groots en meeslepend te zijn. Zou het zoiets simpels kunnen zijn? Toen ik Jamaluddin naar zijn moeder vroeg, zag ik direct dat ik een gevoelige snaar had geraakt bij hem. Lagen de vernederingen van Wils ook zo gevoelig bij Jamaluddin? Zo gevoelig dat hij er zelfs Wils voor zou kunnen laten vermoorden? Ik besluit de proef op de som te nemen en hem ernaar te vragen. Ik kan me nog herinneren dat Helm en Wils wel eens zwaar kritisch op jou was. Dat is zijn manier om politiek te drijven. Dat is politiek. Dat is niet persoonlijk. Wat vond je ervan, hoe hij dat deed? Gewoon politiek. Dat is een manier om politiek te drijven. Ik heb een manier, hij heeft zijn manier. Hebben jullie het er wel eens over gehad? Hebben jullie wel eens gesprekken hierover gevoerd? Ja. Jij en Helmin? Ja. Mm-hmm. We kwamen hard tegenover elkaar. Maar niet persoonlijk, want het is zeer rijk. Wanneer je problemen hebt, dan heb je problemen. Als je moet vechten, dan vecht je. Maar morgen ben je weer goed. We zijn jongens van de week, dat is het. De jongens van Sterrijk zijn broers. Voor Jamaluddin hoorden de vernederingen van Wils aan zijn adres bij het politieke spel. Ik zie geen wrokkige man voor me. Volgens Jamaluddin konden Wils en hij alles tegen elkaar zeggen, en als er iets uitgevochten moest worden, ja, dan deden ze dat. Maar ze bleven broers. Toch ligt nu één broer begraven en zit de andere hier in de gevangenis. Ja, dat is het. Je denkt elke dag, welke, weet je, bocht heb je verkeerd gedaan dat je hebt hier beland en de uitkomst komt niet. Dus er moet bewezen zijn, toch? Waar zijn ze? Nou, blijkbaar is het genoeg om jou hier op te sluiten. Nee. Over die bewijzen. Die bestaan voornamelijk uit verklaringen van getuigen, verdachte geldtransacties en schimmige sms'jes. Ik loop de meest opvallende bewijzen even met je langs. Bewijs 1. Een getuige vertelde dat hij van een van de daders had gehoord hoe moordmakelaar Fonseca en Jamaluddin onderhandelden over welk bedrag Jamaluddin voor de moord op Wils zou betalen. Dit wordt ook bevestigd door een andere getuige. Bewijs 2. Twee getuigen hebben gezien hoe Fonseca anderhalve maand voor de moord op Wils meermalen het kantoor van Jamaluddin verliet met enveloppen en zelfs een broekzak vol bankbiljetten. Bewijs 3. De schutter vertelde hoe hij na het vermoorden van Wils werd betaald uit een sporttas. Dezelfde sporttas waar hij moordmakelaar Fonseca eerder mee had zien rondlopen. En dan zijn er nog allemaal verklaringen waarmee Jamaluddin volgens het OM probeerde te verbergen dat hij de opdrachtgever was. Te beginnen bij de simpele vraag waar Jamaluddin was op het moment van de moord. Zelf zegt Jamaluddin dat hij met zijn kinderen in de bioscoop zat. Ik was in de movies. Je was in de movies toen? Ja, met mijn kinderen. Zoiets is natuurlijk makkelijk te checken. En tot zover is er ook niks op aan te merken. Maar nu komt het. Jamaluddin zei kort na de moord ook helemaal niet in de buurt van Marie Pampoen te zijn geweest. Dat is de plek waar Helm en Wils werd vermoord. Een leugen bleek later. Want bewijs 4. Meerdere mensen hebben Jamaluddin daar gewoon gezien. En dan is er het contact met moordmakelaar Fonseca. Jamaluddin beweerde helemaal geen nummer van Fonseca te hebben en niks af te weten van enig sms-contact. Weer een leugen. Want bewijs 5. Het OM vond maar liefst 40 sms'jes tussen Jamaluddin en Fonseca. Volgens het OM schimmige berichten, waarin Jamaluddin en de moordmakelaar Fonseca maandenlang in codetaal communiceren over zogenaamd werk. Voordat ik je wat van die sms'jes laat horen, is het goed om te weten dat Fonseca nooit voor Jamaluddins beveiligingsbedrijf heeft gewerkt. Ook hoor je zo in de berichten het woord uniformen. Het OM en ook de rechter gaan ervan uit dat uniformen codetaal is voor huurmoordenaars. 25 april 2013, 10:38. Jamaluddin aan Fonseca. Ik heb een job voor 4 uren. Wellicht iets voor jou? Kom langs als je kans ziet. 30 april 2013, 15:28. Fonseca aan Jamaluddin. Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken? Broer, ik heb mijn uniform al. 30 april 2013, 5:42, Jamaluddin aan Fonseca. Kom bij me thuis, zodat ik ze kan zien. 30 april 2013, Fonseca aan Jamaluddin. Ja, ik ben er. Het maandenlange cryptische sms-verkeer tussen Jamaluddin en moordmakelaar Fonseca stopt ineens op 4 mei 2013. 1 dag voordat Wiels wordt vermoord. Oké, nu weet je op basis van welk bewijs Jamaluddin veroordeeld is. Hou dit in gedachten. Want tijdens het gesprek heeft Jamaluddin ineens een vraag voor mij. Mag ik je eens een vraag stellen? Tuurlijk. Zie je een schuldige man die moet veroordeeld worden als je de dossier leest? Eerlijk, gewoon. Ja of nee? Zeg het gewoon. Op basis van de bewijzen? Ja. Zou ik zeggen ja. Oké. Voor? Waarom? Aan de hand van? In ieder geval het communiceren hierover, de manier waarop de structuren zitten tussen de mensen die uitvoerders zijn, de mensen die, zoals Fonseca, alles wijst erop dat je er een aandeel in hebt gehad. Oké. Aan de hand van? Van de bewijzen die er liggen, aan de hand van de communicatie die je hebt gehad. De sms. En de getuigenissen. De sms, ja, bedoel je? Precies. Je hebt sms-verkeer gehad, toch? Ja, maar... En daarin... Aan de van dat? Nou ja, dat is communicatie, toch? Het zijn je eigen berichten. Oké. Maar vind je het raar dat ik dat zo... Weet je, lacht en... Nee, maar voor mij is het... Raar dat je tot de conclusie komt. SMS'en. Dus... Maar hoe moet ik die sms'jes dan interpreteren? Zoals ze staan, man. Dat is het. Het verandert niet. En jij hebt... Dat klopt dus. Wat klopt? Wat er in die sms'jes staat. Er staat niks in de sms. Precies wat hier gebeurt, is wat zowel het OM als de rechter Jamaluddin kwalijk nemen. Hij weigert duidelijke uitleg te geven van waar de sms'jes tussen hem en bewezen moordmakelaar Nini Fonseca precies over gaan. Naar het oordeel van het gerecht vragen deze sms-berichten, mede bezien in het licht van de overige bewijsmiddelen, zeer dringend om een aannemelijke verklaring. De verdachte heeft die uitleg niet gegeven. Het gerecht houdt er daarom voor dat deze berichtenreeks betrekking heeft op de voorbereidingen voor de moord op Wiels en dat de uniformen zien op de mensen die voor de uitvoering daarvan door Nini waren ingeschakeld. En ook wuift Jamaluddin alle belastende getuigenissen weg als roddels. Ook als ik hem vraag naar wie er volgens hem achter de moord zit. Maar wie denk je dan dat er achter zit? Als jij zegt, nee, ik ben het niet. Nee. Wie is het? Wie zou het dan zijn? Hoe zou ik weten? Nee. Roddels? Nee, daar doe ik niet mee. Ik ben hier in deze gevangenis voor roddels. Ik ben een klassieke voorbeeld van roddels. Ze zeggen ook wel dat je niet wil praten omdat je bang zou zijn voor je leven. Is dat zo? Vrees jij voor je leven? Nog harder. Nog harder. Wat moet ik antwoorden? Overhouders, niks toch? Dus... Hoe meer vragen ik stel over de moordzaak, hoe meer Jamaluddin lacht. Ik besluit daarom weer terug naar de kern van de zaak te gaan. Het verlies. Want weet je nog hoe Jamaluddin aan het begin van ons gesprek vertelde dat hij in Steenrijk is opgegroeid? En hoe de jongens van Steenrijk broers zijn? Het is dezelfde wijk waar ook Wiels opgroeide. Jamaluddin was goed bevriend met de broer van Wiels, Albert. Ik ben in jouw wijk geweest, hè? Ik ben in Steenrijk geweest. Ah, ja? Ja, natuurlijk. Ik ben ook bij het huis geweest waar je bent opgegroeid. Bij mijn moeder thuis? Oké. En ik ben ook met Albert natuurlijk gaan praten. En? Hoe ging het? Hij was heel verdrietig. Hij was echt heel verdrietig. Dat kan ik begrijpen. En hij stelt de vraag, waarom? Waarom wat? Waarom? Waarom wat? De dood van zijn broer. De moord. Dat is Albert's vraag aan jou. Ik denk dat hij zal dat niet aan mij vragen. Want hij gelooft zelf niet. Toch? Jamaluddin is er dus van overtuigd dat Albert in zijn onschuld gelooft. Hij gelooft ook nog steeds in hun vriendschap. Of dat wederzijds is, zullen we later horen. Als ik Albert weer spreek. Lukas Bon? Oké. Dank je. Inmiddels staan we weer buiten op de binnenplaats van de gevangenis. Voordat we naar de uitgang lopen, kijk ik nog even naar Jamaluddin, die met zijn advocaat staat te praten. Ik heb het gevoel dat deze man... Ja, hij lacht de hele tijd. Hij heeft de hele tijd een grote glimlach op zijn gezicht. Terwijl hij over deze zaak spreekt, over zijn emoties, over alles. Niets wijst erop dat Jamaluddin doordrongen is van de ernst en de impact van deze moordzaak. En dat terwijl de moord zoveel levens heeft verwoest. In zekere zin ook dat van hemzelf. De rechter verwoordde het misschien wel het best tijdens het uitspreken van het vonnis voor Jamaluddin in deze moordzaak. Iedere moord schokt de samenleving. Maar van een op klaarlichte dag, op een druk bezocht strand, op bestelling uitgevoerde liquidatie van een van de meest populaire politici van Curaçao, die zich nota bene in het bijzonder sterk maakte voor de strijd tegen corruptie op alle niveaus in de samenleving, gaat tevens het signaal uit dat macht en geweld gaan boven democratie en recht. Dat signaal schept angst en wantrouwen in de samenleving. Beperkt burgers en politici in de mate waarin ze zich vrij voelen om hun mening te geven. En bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen het recht van de sterkste geldt. De impact van de moord op Wiels blijft niet beperkt tot Curaçao. Ook in Nederland wordt de pijn en de verontwaardiging gevoeld. Daags na de moord verzamelen honderden Caribische Nederlanders zich met fluiten, potten, pannen en een brassband in Rotterdam om een lawaai-manifestatie te houden ter nagedachtenis aan Wiels. Begin je pannen, je fluiten, alles wat je hebt lawaai te maken. Laat je stem horen, want dit mag niet meer gebeuren. Bij terugkomst in Nederland zal ik 2 maanden besteden aan het terugluisteren van de gesprekken die ik heb gehad en het herlezen van de zaak. Ook zal ik nog eens de verdediging van Jamaluddin napluizen. Echt nieuwe dingen zal ik daarin niet vinden. Ook de rechters in hoger beroep en cassatie zijn ervan overtuigd dat alles in de zaak tegen Jamaluddin volgens de regels is verlopen en hij gewoon schuldig is. En ik lees in die 2 maanden niets dat mij daaraan zal doen twijfelen. Om deze reis goed af te sluiten, gaan we terug naar waar we begonnen. De mensen die zijn achtergebleven. We zijn in de studio in Hilversum, waar ik met de broer en zoon van Helmin Wiels heb afgesproken, Albert en Junior. Albert is speciaal voor dit gesprek vanuit Curaçao hier naartoe gekomen. Ik ben blij dat jullie er zijn trouwens. Ik ook. Ja? Ja, ik vind dat de hele... Kijk, ik heb mijn best gedaan om hier te zijn. Dat was echt heftig. Mm-hmm. Ik heb pas verhuisd en alles erop en eraan. Dus, maar oké, ik ben er. Ja. Dus, dankjewel. Dankjewel dat je de moeite neemt. Ja. Junior, heb je nog wel eens gedacht aan ons gesprek wat we hebben gehad? Ja. En? En ja, voor mij was het goed omdat ik veel heb gezegd en ook niks. Dat zeg je goed, inderdaad. Ja. Ik heb nog eens na zitten luisteren. En het was, ik vond het een moeizaam gesprek. Ja. Maar dat heb ik je ook eerlijk gezegd. Ja. Vandaag was het wel een beetje lastiger. Want? Want je hebt twee verschillende karakters. Ja, dat Junior en Albert twee verschillende karakters zijn, dat wisten we nog wel. Waar Junior zich graag hult in mysteries en ik na ons gesprek meer vragen dan antwoorden had, kreeg ik bij Albert juist veel antwoorden. En ook een breder beeld van wie Helmin Wiels was. Ik heb ze alleen nog niet verteld dat ik de opdrachtgever achter de moord op hun broer en vader heb opgezocht in de gevangenis. Ik besluit dat nu te doen. Weet je nog dat ik tegen jou zei, Albert, in Steenrijk, dat ik heel graag met George Amaluddin wilde gaan praten? Ja. Ik heb hem uiteindelijk op mogen zoeken in de gevangenis. Okay. En ik heb met hem mogen praten. Ik ben benieuwd. Hij was mijn vriend. Hij was mijn broer. Hij was mijn buurman. We hebben samen opgegroeid. We gingen samen op reis, op vakantie. Dat doe je niet, toch? Ik herinner me nog, jij en ik stonden daar in Steenrijk. Ja, ik heb een vraag. Ik zei, welke vraag zal ik hem stellen? En jij zei, waarom? Waarom? That's it. Ik wil weten waarom. Waarom hebben we dat gedaan? En dit is wat hij daarop te zeggen heeft. Zullen we luisteren? Oké. Waarom wat? De dood van zijn broer. De moord. Ik denk dat hij zelf dat niet meer aan mij vraagt. Want hij gelooft zelf niet. Toch? Ga maar door. Ik heb geen commentaar op dit. Nee? Maar wat denk je als je dit hoort? Als iemand zegt... Zo was hij altijd. Zo is hij altijd. Kijk, die jongen is gewoon zo. Hij zal nooit zeggen dat hij betrokken was. Stel je voor dat ik beter ben dan al die advocaten en rechters en onderzoekteams en alles erop en eraan. Stel je voor. Mm-hmm. Dus wat moet ik denken? Dat al die mensen tegen hem waren? Nee. Hij is gewoon zo. Ik ken hem zo goed. Hij is mijn broer. Ik ken hem. We zijn samen opgegroeid. Ik weet precies wat die antwoorden van hem zouden zijn. Dus ik ben niet verrast. Nee, echt niet. Weet je wat me ook opviel? Toen ik hem dus inderdaad vroeg, hè, toen ik George Amaluddin vroeg naar... Ja, waarom heb je dit gedaan? Of wat zou je motief zijn? Luister jullie maar wat hij toen te zeggen had. Het is ook wel heel interessant. Nee, ik ben onschuldig. Wat heb ik aan te winnen? Niks, toch? Ik ben een zakenman. Wat heb ik te winnen? Wat heb ik te winnen? Geld uitgeven om iemand dood te maken? En wat krijg ik terug? Wat is mijn aanwinst? Ik vond deze... Ik weet niet, hoe luisteren jullie hier naar? Ik vind het heftig. Maar wat vind je heftig? Het ging over geld. Het gaat in één keer, wat heb ik te winnen? Ik denk... Maar ik ben ook een zakenman. Ja, maar dus het ligt eraan hoeveel miljoenen dat is. Ik neem het. Oh ja? En ik vermoord hem. Als jij maar zou je serieus zo erover denken, Junior? Een zakenman doet dat. Het gaat om cijfers. Het gaat niet om gaat een moordenaar doet dat, toch? Nee. Hij gebruikt een moordenaar om moordenaar, zijn geld te kunnen beschermen. Een moordenaar werkt. Dat is zijn werk. Dat is zijn job, ja. Maar iemand met kapitaal huurt een moordenaar, toch? Hij heeft kapitaal. Word je daar niet boos van? Nee. 30 jaar is genoeg om niet boos van te worden. Weet je wat ik boos word? Nou? Dat Helmin zijn kleinkind niet heeft gezien. Dat ben ik boos van. En dat geeft me de kracht om door te gaan. 30 jaar gevangenisstraf voor Jamaluddin geeft Albert het gevoel van gerechtigheid. Maar is 30 jaar ook genoeg om iemand te vergeven? Jamaluddin weet zeker dat hun vriendschap nog steeds bestaat en ook dit zal overleven. Ik laat de opname daarvan aan Albert horen. Van de Sterreik, wanneer je problemen hebt, dan heb je problemen. Als je moet vechten, dan weg je. Maar morgen ben je weer goed. We zijn jongens van de week, dat is het. De jongens van Sterreik zijn broers. Waren we broers? Waren. Voor jou is George geen broer. Afgelopen, nee, absoluut. Stan. Dan. En over. Ik heb hem ontmoet na die moord. Ik ging tennissen bij Rustenburg. Ik kwam hem groeten. En ik heb hem gegroet. En ik heb hem hetzelfde gezegd. Als je niet betrokken bent, dan blijven we vrienden. Maar als je betrokken bent, dan is de vriendschap af. En dat is zo gebeurd. Ja. Misschien is hij niet de grootste boosdoener, maar hij is wel een boosdoener. En Misschien zit hij ook aan de druk. Of zijn familie zit aan de druk. Of zijn kinderen zitten aan de druk. Dat kan ook zijn. Maar hij is wel betrokken. Dus eigenlijk, als ik het nu allemaal zo hoor... en als ik nu kijk naar de rol van Georges Amaluddin bijvoorbeeld... is hij niet meer dan een pionnetje hierin geweest? Precies. Ik weet niet hoe hij in de hele piramide staat. Of hoe ver. Of hoe hoog of hoe laag. Maar hij zit wel in. Ja, maar hij zit zeker niet in de top dan? Nee, hij is te dom om dat te doen. Iedereen weet het. Hij is te dom om dat te doen. Het is duidelijk. Ook de familie van Wiels is ervan overtuigd dat Jamaluddin schuldig is. Zijn veroordeling voelt als een beetje gerechtigheid. Maar de vriendschap is voorbij. De jongens van Steenrijk vergeven elkaar veel. Maar moord op een familielid, dat niet. Dank jullie wel voor jullie tijd. Jullie ook. Dank je voor jullie inzet. Het is voor mij belangrijk. We hebben alles gedaan om dit te kunnen meemaken en te kunnen helpen in deze hele geval. Wat wij belangrijk vinden. Niet alleen voor ons, maar voor de generaties die later komen. Dat ze informatie kunnen krijgen over wat er allemaal is gebeurd. En vooral die feeling, hè? Die gevoel. En die gevoel is een slechte gevoel. Je ziet mensen rondlopen. Je ziet de daders rondlopen met hun kleinkinderen naar McDonald's. En mijn broer is er niet. Hij kon zijn kleinkind niet zien. Maar ik voel me nu beter, omdat ik weet wat er is gebeurd. En ik weet dat er een licht in de tunnel zit. Zal duren, maar zal niet voor de eeuwigheid verborgen blijven. Mira, gimme Romana. Vos andu vini cerca, vini cerca, vengo amigo mío, pasó más vini guanawa, más vini guanawa, pa compartir con vos. Un amor y bendición de arriba. Passo da mi trupe da Bazelo, a mi trupe da Bazelo, dai. En zo komt er een einde aan onze reis in de moordzaak van Helmin Wiels. Een reis die met veel vragen begon, maar uiteindelijk hebben we onze weg door het doolhof gevonden. We weten nu wie Helmin Wiels was en wat hem vormde tot die immens populaire politicus. Met voor sommigen ook een duistere kant. De daders achter de moord zitten vast. Maar wij weten nu wie ze zijn en hoe ze te werk gingen. Over de motieven en de mogelijke laag boven Jamaluddin blijft het gissen. Maar ook daarvan weten we nu dat als er nieuw bewijs naar boven komt, de zaak hoogstwaarschijnlijk weer geopend zal worden. Dat is wat de hoofdofficier van justitie ons heeft verteld. Maar het allerbelangrijkste wat we te weten zijn gekomen is dat de wond die deze moordzaak heeft achtergelaten nog lang niet is genezen. Er zal veel tijd en werk nodig zijn om het vertrouwen in de politiek, de veiligheid en elkaar te herstellen. In die zin heeft Helmin Wiels gelijk gehad. Het volk is uiteindelijk aan zet. Ja, dat was alweer de laatste aflevering van Helmin Wiels, de moordzaak van Natasha Gibbs. BNNVARA, prachtige podcast. Luister hem vooral terug als je de andere aflevering nog niet had gehoord. En mocht je andere prikkelende Caribische verhalen willen horen of lezen, dan kan dat op www.caribischnetwerk.ntr.nl. In het laatste kwartier gaan wij nog even bellen met Curaçao, want daar zit onze vaste correspondent van Caribisch Netwerk, Oscar van Dam, die ons eigenlijk elke week van het Curaçao meeneemt over wat er op de eilanden speelt. Oscar? Ja, goeie avond voor mij. Goedemorgen. Het is nog geen morgen voor jou, hè? Ja, in principe wel, hè. Het is alles na 12 uur. Dus in principe noem je het toch ochtend. Het is morgen, ja, je hebt gelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij wezen stemmen, Oscar? Nee. Ah, nog niet? Of helemaal niet? Nee. Gooi je overvalt me niet. Ja, maar ik denk... Het is natuurlijk het feest van de democratie vandaag. En ook op de eilanden namelijk, toch? Of niet? Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ik heb niet gestemd. Ja, nee. Ja, je moet op Curaçao ook langer van tevoren al aanmelden en dergelijke. En dat heb ik gewoon niet gedaan. Dus ik kon niet vandaag nog op het laatste moment gaan stemmen. Daar had ik 2 maanden eerder aan moeten geven dat ik wilde stemmen. Dan wordt dat op die manier geregeld. Dus het is geen excuus, maar het is wel een verklaring waarom ik niet gestemd heb. Foei, foei, foei. Maar ja, daar bel ik jou niet over. Ja. Nee. Hey, jij, wat speelt er allemaal? Nou, er zijn een paar dingen die momenteel spelen. En ja, het heeft ook met de enorme hitte te maken. Ik weet niet of je hebt meegekregen dat we een paar dagen geleden op Curaçao een voor het eerst dit jaar een waarschuwing hadden gekregen voor extreme hitte, code geel. Nou, dat betekent dat de stroom dan, dat er meer vraag is naar stroom. Op Curaçao lukt dat allemaal nog. Aruba heeft problemen, maar vooral de situatie op Sint Maarten is echt wel heel erg vervelend. Ja, al een maand lang hebben ze daar stroomproblemen. En dat betekent dat geregeld de stroom uitvalt. Afgelopen zondag was er nog brand ontstaan bij de elektriciteitsbedrijven en is het probleem alleen nog maar groter geworden. Dus ja, dat is. Ik sprak gisteren nog met een vriend uit Sint Maarten. En die zei van ja, ik heb op dit moment even geen stroom. Dus die zijn eraan gewend geraakt dat ze bijna dagelijks enige tijd geen stroom hebben. Dat is natuurlijk best wel vervelend. Ja, dat is iets wat wij in veel minder grote mate kennen hier. Ja, dit, maar ook op Curaçao en op Aruba gebeurt in deze vorm, zoals het nu op Sint Maarten gebeurt, is het niet gebruikelijk op de Antilliaanse eilanden. En het is ook niet zomaar op te lossen. Er was een plan om mobiele generatoren van Curaçao en Aruba naar Sint Maarten te sturen. Maar dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Het zijn natuurlijk enorme zware spullen. En de eilanden hebben zelf ook nu generatoren nodig, omdat het zo warm is. Dus ja, het is. Ik denk dat de mensen op Sint Maarten gewoon nog even geduld moeten hebben voordat het opgelost wordt. Maar ze zeggen wel eens alles wendt, maar het blijft vervelend natuurlijk als je om de zoveel tijd geen stroom hebt. Ja, zeker. Want hoe ziet dat eruit? Hoe hebben de mensen er last van? Het is dus zeg maar in verschillende wijken, die krijgen dan om de zoveel tijd krijgt een wijk of een stuk van het land even geen stroom. En daarna krijgt weer een ander stuk geen stroom. Maar het probleem is, en daarom koppel ik het ook met die hitte. Als je bijvoorbeeld in een winkel bent en de stroom valt uit en daarmee de airco, ja, dan kun je net zo goed de winkel wel sluiten. Want niemand komt erin en voor jezelf is het ook veel te warm. Voor scholen is dat natuurlijk, dat wordt geprobeerd om die uit te sluiten hiervan. Maar dat is ook lastig om dat allemaal te regelen. Er zijn gewoon sommige plekken waarbij het heel erg lastig is als de stroom uitvalt. En wennen of niet, het blijft een vervelend probleem. En de mensen op Sint Maarten die ik spreek, ja, ze willen natuurlijk niet naar buiten toe al te snel klagen, maar erg blij worden ze er ook niet van. Nee, dat snap ik. Hoe lossen de mensen dat op daar? Nou ja, als je eenmaal weet ongeveer dat jij gedurende de dag geen stroom krijgt, dan kun je daarop voorbereiden. Dan zijn je telefoons wel opgeladen en dan ga je ergens buiten zitten als het veel te warm is. Dus je kunt je er wel op inspelen. Maar wat ik net zeg, ja, sommige winkels spelen er ook op in. En dat doen ze door dicht te gaan. En dat is natuurlijk ook op de lange termijn niet goed voor de economie. En zeker als je nu dadelijk ook de situatie hebt met de toeristen hebt die er komen. Daar wordt rekening mee gehouden, hoor, dat als zij op Front Street lopen, dat daar niet de stroom uitvalt. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de last wel gaat worden natuurlijk. Ja, want er komen generatoren uit Aruba en Curaçao, zei je net. Die komen niet. Oh, die komen helemaal niet? Die zouden komen, maar die komen uiteindelijk toch niet. Oh. Omdat het lastig is om te vervoeren. Hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Men zei dat ze zouden komen. En toen heeft Sint Maarten gezegd dat ze jammer vinden dat ze niet komen. Maar wat nu dan? De spullen die ze hebben moeten opgeknapt worden. En Er zijn veel problemen, zowel door die brand en bij sommige generatoren. En die moeten, opgeknapt worden. Daar helpt Nederland ook bij. En Aruba en Curaçao helpt er ook wat nodig is. Maar dat zijn allemaal dingen die lang duren. En dat kan zeker nog wel enkele weken duren voordat het probleem helemaal opgelost is. Jeetje, Mina zegt wat vervelend voor de mensen op Sint Maarten. Ik hoop dat het snel opgelost wordt. Ik hoop het ook. En ik hoop ook dat de hitte wat minder wordt. En je moet er natuurlijk ook niet aan denken dadelijk. We zitten in het orkaanseizoen dat er dadelijk ook weer op die manier overlast komt op de eilanden. Want als je en geen stroom hebt en je hebt een orkaan of een tropische storm die er aankomt. Ja, dat is wel heel erg stressvol. Ja, kan ik me voorstellen. Je hebt ook een ander onderwerp, hè, wat heel erg leeft. Er zijn twee onderwerpen die op Curaçao heel erg leven. En het heeft allebei met moord te maken. Maar het zijn twee totaal verschillende onderwerpen. Okay. Afgelopen vrijdagnacht op Curaçaose tijd is er een marechaussee, een adjudant van de marechaussee, doodgeschoten in zijn eigen huis aan de Reigerweg. Het is adjudant Toon Brood, 49 jaar. Hij werkte bij grenstoezicht. Maar het feit dat er drie mensen zijn huis zijn binnengekomen terwijl hij samen met zijn vrouw op het terras zat, nog even na te genieten. En alvast het weekend te verwelkomen. Er staan opeens drie mensen in huis. Hij kwam kijken en toen is hij doodgeschoten. Die schok die dat teweeg heeft gebracht op Curaçao, maar zeker bij de marechaussee en helemaal bij justitie, bij politie, ja, dat is heel erg om mee te maken. Er is meteen de volgende ochtend een persconferentie gegeven van de politie, van het Openbaar Ministerie. De drie mannen die binnen zijn gekomen hebben die Toon Brood doodgeschoten, zijn daarna naar de vrouw gegaan, hebben geld afgepakt en de autosleutels, en ze zijn er met een auto vandoor gegaan. Die auto is teruggevonden, waarvan de drie daders nog geen spoor. En de politie heeft opgeroepen, kom je melden bij de politie of anders familieleden, oefen druk uit, want uiteindelijk zullen we erachter komen. Dus je kunt je maar beter nu aanmelden. Maar waarom het gebeurd is, ja, daar wordt op Curaçao wel veel over gesproken. Ja, wat zijn dan die speculaties die de ronde doen? Kijk, hij werkte bij het grenstoezicht. Dus hij was bezig met het controleren van drugsuitvoer. Nou, er zijn mensen die denken van ja, dat heeft daarmee te maken. Maar dat zijn allemaal suggesties. Hoe zeg je dat? We weten nog niet waar het aan ligt. Andere mensen benadrukken dat het wel heel bizar is dat er zomaar drie mensen in huis komen en iemand doodschieten. Dat is zo bizar dat mensen gaan denken, dan moet er meer achter zitten. Maar dat zijn natuurlijk allemaal verhalen van mensen en we weten gewoon niet wat er gebeurd is. We weten alleen dat er drie relatief jonge mannen naar binnen kwamen en op het moment dat ze hem zagen dat er geschoten is. Er is een krant, Vigilante, die meldde dat de 12-jarige zoon van het slachtoffer daar ook nog bij aanwezig is. Maar ook dat weten we niet. We weten heel weinig van de politie, maar er wordt heel veel gespeculeerd. Ja, maar het is wel een zaak die serieus wordt opgepakt dus. Natuurlijk. Ik bedoel, voor de marechaussee is dit een enorme klap. Hè? De marechaussee werkt dagelijks met elkaar samen en opeens valt er iemand weg. Die hebben ook nog verder geen officiële mededelingen gedaan, want ze waren gewoon heel erg kapot van wat er gebeurd is. Nederland is natuurlijk ook betrokken bij het oplossen. Maar in eerste instantie is de politie bezig met politiewerk. Hè? Dus de daders die hebben een auto gestolen en zijn van de plek waar de moord is plaatsgevonden naar een andere plek toegereden waar uiteindelijk de auto is gevonden. En nu is aan iedereen op Curaçao op die route gevraagd om de camerabeelden, de particuliere camerabeelden, na te kijken. Misschien levert dat iets op. Hè? Misschien zijn ze wel ergens gestopt of misschien zien we gezichten. Maar het geeft tegelijkertijd aan dat er nog heel weinig aanknopingspunten zijn. En voor de politie is dit een belangrijke zaak, prestigieuze zaak. En er is ook gezegd, we zullen niet rusten voor de zaak opgelost is. Maar ja, daar moeten we dus nog even op afwachten. Ja, want hoe groot is het probleem van illegaal vuurwapenbezit op Curaçao? Nou ja, Dat werd door de officier van justitie aangegeven tijdens die persconferentie de dag na de moord. Van dit bewijs nog maar is dat we een groot probleem hebben met illegale vuurwapens. Mensen kunnen makkelijk, kunnen gewoon makkelijk een vuurwapen krijgen. En dan krijg je dit soort zaken. En het Openbaar Ministerie heeft eerder van die inzamelacties uitgevoerd. Dat mensen hun wapen konden inleveren zonder dat ze daar verder voor vervolgd werden. Dat willen ze misschien meer gaan doen. Maar ook het feit dat er zo makkelijk wapens binnenkomen, ja, dat is opnieuw een punt van zorg. Zonder wapens hadden ze hem niet doodgeschoten natuurlijk. Daar wordt nu op ook veel aandacht aan besteed. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit al gebeurd is. Ja, precies. Ja, het is vervelend. Ja, en ik bedoel, hoe zeg je dat? Als het kalf verdronken is, dem in de put. Ja, en het is niet de eerste keer dat er over die wapens wordt gebruikt. En het is een probleem, maar het probleem nu op dit moment is natuurlijk dat er een man van 49 met zijn vrouw in zijn eigen huis op een terras zat. En er komen drie mensen binnen en die schieten hem dood. Dat is een nachtmerrie. En het is veel mensen op Curaçao zeggen natuurlijk ook van ja, dat moet opgelost worden. En natuurlijk, ja, de wapens maakt het alleen maar erger. Ja, en een andere moord op Curaçao. 2018 verdween Mike Venema, die was toen 52 jaar. Een half jaar later werd hij teruggevonden in zijn pick-up truck in de zee. Dat was bij Soet aan de noordkant. Dat is een moord. Ja, we wisten niet of het een moord was, we wisten niet wat er gebeurd was, maar de politie heeft de zaak verder onderzocht. En nu, na al die jaren, gaan ze er echt vanuit, het is een moord. Het is een soort cold case geweest, maar dankzij de Peter R. de Vries Foundation, die hebben 100.000 euro uitgeloofd voor een gouden tip, is de zaak weer aan het rollen gebracht. En nu, in de afgelopen twee weken, zijn er al 5 mensen aangehouden. 2 in Nederland en 3 op Curaçao. Die in verband met die zaak. Dus hè, er is jaren niemand aangehouden. Het was ook vreemd. Het was een Nederlandse man, woonde jarenlang op Curaçao, werd dood aangetroffen in zijn pick-up. Hoe kwam die daar? Wat is er gebeurd en dergelijke? En nu zijn er dus 5 mensen aangehouden. Verschillende vrouwen, enkele mannen. Maar wat het meest opvallende in de zaak is, dat er iemand aangehouden is die nu 22 is, 24, 26. Dus ten tijde van de verdwijning was iemand 16, was iemand 18, waren 2 verdachten 20. Relatief erg jong dus. Ja. Ja, dat, om dan al voor bij een moord of bij een verdwijning betrokken te zijn, ja, dat heeft op Curaçao natuurlijk ook veel stof doen opwaaien. Wat zit daarachter? Het ging eerst om 2 vrouwen in eentje in Zwijndrecht en eentje in Rotterdam die aangehouden zijn. En een paar dagen later 3 op Curaçao. Maar Peter R. de Vries van deze is vooral heel erg blij dat er mensen worden aangehouden. En mocht daar dus de gouden tip bij zitten, hè, dat betekent dat als iemand wordt veroordeeld voor die moord, dan krijgt de vaak anonieme tipgever 100.000 euro. Dus ja, het heeft kennelijk wel geholpen dat iemand is gaan praten na al die jaren. Ja, want is er iets van een motief bekend? Wat wij horen van de politie is dat het een man is die nogal van het uitgaansleven hield. Hij kwam vaak in de kroeg, hij verhuurde huizen, hij had een stoere wagen. Het is een man, waar je ook kijkt op Facebook, zie je hem zeg maar in de kroeg zitten. En men denkt dat er iets met zijn, met zijn kroegleven te maken heeft met zijn uiteindelijke verdwijning. Maar hoe, wat, waar, nee, dat weten we helemaal niet. En alleen maar dat hij in Jan Soufat Resort woonde, een mooi resort op het eiland. En op een gegeven moment niet meer terugkwam. En toen echt maandenlang spoorloos is geweest, totdat ze die pick-up truck toevallig eigenlijk aan de noordkant in het water vonden. En hoe gaat het juridisch proces eruit zien? Is daar al iets over bekend? Nou ja, nu zijn er 5 mensen aangehouden. 2 in Nederland, 3 op Curaçao. Dus die mensen worden verhoord. En het ziet er van de buitenkant heel erg uit dat er eerst eentje is aangehouden. Die is gaan praten, toen is een tweede aangehouden. En die zijn gaan praten. En toen zijn er nog mensen aangehouden. Dus wat de politie officieel zegt is dat er nog meer aanhoudingen kunnen volgen. Maar ja, het idee dat een 16-jarige, een 18-jarige en 2 van 20 betrokken zijn bij een verdwijning, dat moet iets zijn waar veel meer mensen iets vanaf weten en iets over kunnen zeggen. Dus de zaak wordt nog verder onderzocht, maar het ziet er in die zin hoopgevend uit dat de daders gepakt kunnen worden. We houden het nou letterlijk in de gaten. Dankjewel, Oscar van Dam. Graag gedaan en nog een hele fijne rest van de dag. Idem dito. Oké. Okay. Doei. Doei. Yes, dit was Oscar van Dam. Mocht je meer verhalen willen horen die te maken hebben met het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk, dan kan je kijken op www.caribischnetwerk.ntr.nl. Ik ben Giuliano Peen. Ik ga lekker naar bed. Ik ben kapot. We gaan nu over naar vroeg na het nieuws van 4 uur. En een fijne dag. 5 uur. NPO Radio 1.